وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. يُرِيدُ اللَّهُ ترغیب الى تعمیل الاحکام. اللہ کریم ارادہ کرتا ہے لِيُبَيِّنَ لَكُمْ, پہلا فائدہ تاکہ واضح کرے تمہارے لیے مصلحت کے قوانین. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ, اور رہنمائی کرے اللہ تمہاری ان لوگوں کے طریقوں کی, من قبل کم, جو تم سے پہلے تھے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ, اور ما قبل اور ما بعد کا مشترکہ خلاصہ یہ ہے کہ مہربانی فرمائے اللہ کریم تمہارے اوپر. من قبل کم سے مراد انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین, ان کے حالات اور طریقے اللہ کریم واضح کرنا چاہتا ہے, اور اللہ ان طریقوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ کریم جاننے والا ہے بندوں کی مصلحتوں کو, اور حکمتوں والا ہے رعایت مصالح میں. واللہ یرید ان یتوب علیکم, اور اللہ ارادہ کرتا ہے کہ رجوع فرمائے تمہارے اوپر رحمت کے ساتھ. اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو پیچھے چلتے ہیں شہوات کے, خواہشات کے, ان تمیلو میلن عظیمہ, کہ ہٹ جاؤ تم, ہٹ جانا بہت بڑا دین کے کاموں میں. یرید اللہ ان یخفف عنکم, دوسرا فائدہ جس طرح اللہ کریم کی تمہاری مصلحت پر نظر ہے, اسی طرح آسانی پر بھی نظر ہے. اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تخفیف کرے تم سے, اللہ ہلکے ہلکے آسان آسان احکام تم پر رکھنا چاہتا ہے. کیوں؟ علت, وخلق الانسان ضعیفا, اور انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور, اس لیے تخفیف کے لائق ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, یہ قانون اصلاح معاملات. پہلے حرام مال تین طریقوں سے کھانے سے منع فرمایا, یتیم کا مال نہ کھاؤ, جو بیوی ہے اس کا حق مار نہ دباؤ, وارثوں کا حق نہ کھاؤ. اب عام ممانعت کا ذکر, کوئی بھی طریقہ ہو مال کے حرام کھانے کا, وہ طریقہ اختیار نہ کرو. یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, نہ کھاؤ تم اپنے مال اپنے درمیان, بالباطل غلط طریقے سے, حرام طریقے سے, الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, یہ چودواں حکم ہے, مگر یہ کہ ہو تجارت تمہاری آپس کی رضامندی سے. رضامندی سے جو تم میں سے ہے, یعنی آپس کی رضامندی, کسی نے کم دیا زیادہ دیا, تو اتنے لے لے میں اتنے لے لوں, رضامندی اور چیز ہے. ولا تقتلوا انفسکم, اور نہ قتل کرو تم اپنی جانوں کو. اپنی جانوں کو قتل نہ کرو, کیا مطلب؟ دوسرے مومن بھائیوں کو قتل نہ کرو. دوسرے مومن بھائی کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے. ان اللہ کان بکم رحیما, یقیناً اللہ کریم ہے تمہارے ساتھ رحم کرنے والا. سور مضرہ کو منع فرما دیا, جن صورتوں میں نقصان تھا اللہ نے روک دیا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا ثَمَّ وَخَرَبِيًّا, جو بندہ کرے گا یہ کام, جو بندہ کرے گا یہ کام قتل والا, عُدْوَانًا زیادتی سے, غیر مستحق کے قتل کو قتل کر دے, وَظُلْمًا اور ظلم کرتے ہوئے, آمدن غیر مستحق جان کر, فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, پس ان قریب داخل کریں گے ہم اس کا موت کے بعد آگ میں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور ہے یہ باج آگ میں داخل کرنا اس کو اللہ کریم پر بڑا آسان. اب خلاصہ یہ نکلا, حرام مال کے ذریعے, شرک کے ذریعے, دوسرے گناہوں کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم بچوں گے بڑے بڑے ان گناہوں سے جن سے تم روکے جا رہے ہو. بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے, پھر پہلا ثمرہ, نکفر عنکم سیئاتکم, ہم دور کر دیں گے, مٹا دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے گناہ. ایک فائدہ, نمبر دو فائدہ, وندخلکم مدخلا کریما, ہم تم کو داخل کریں گے ایسی جگہ میں کریما جو بڑی عزت والی ہوگی. اب میں پھر پیچھے آ رہا ہوں, تم بچو گے کبائر بڑے بڑے گناہوں سے, تو ہم مٹا دیں گے تم سے سیئات گم تمہارے چھوٹے گناہ. اب چھوٹے گناہ اور بڑے گناہوں میں فرق کیا ہے؟ اگر انسان معصیت پر اصرار کرے تو صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے, ایک قول. اور دوسرا قول, جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے غضب, لعنت, عذاب یا جہنم کا ذکر کیا, جن چیزوں کے متعلق اللہ نے غضب, لعنت, عذاب یا جہنم کا ذکر کیا, وہ کبیرہ ہیں. یا کسی جو بھی گناہ ہو اس کو انسان معمولی سمجھے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے. حضرت مولانا حسین علی سے اور منع کرتے ہیں, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم بچو گے بڑے بڑے ان گناہوں سے جن سے تم روکے جا رہے ہو, نکفر عنکم سیئاتکم, ہم دور کر دیں گے, مٹا دیں گے تم سے تمہارے مصائب, ہم مصیبتیں تم سے دور کر دیں گے. سیئات کا معنی مصائب, معنی سورۃ الاعراف کھولیے آیت نمبر 95, وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلھا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون, نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر پکڑا ہم نے بستی والوں کو سان محتاجی کے, وسرا اور سات تکلیف اور بیماری کے, لعلہم یضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں, ثم بدلنا مکان السیئات الحسنا, یہ دلیل, ثم بدلنا مکان السیئات, پھر تبدیل کر دی ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی, مصیبت کی جگہ راحت ہم نے تبدیل کر دی, حتی افاؤ یہاں تک کہ حد سے بڑھ گئے ہیں, وقالوا اور کہنے لگے قد مس آمان الضراء, تحقیق پہنچی تھی ہمارے باپ دادا کو تکلیف کبھی, وسلا اور کبھی خوشی, فاخذناہم بغتتن پس پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک, وہم لا یشعرون اور ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا. تو سیئہ اس سے مراد ہے بدحالی, بری حالت. فرمایا تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے مصائب دور کر دیں گے, تمہاری بری حالت کو دور کر دیں گے, تمہاری تکلیفیں دور کر دیں گے. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض, کچھ عورتوں نے تمنا کی کہ اگر ہم مرد ہوتے تو ہمیں بھی ڈبل حصہ ملتا, اس کا ازالہ فرمایا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض, پہلے فرمایا باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ, اب فرمایا باطل طریقے سے مال کھانے کا خیال تک بھی نہ لے آؤ, حصے مقرر ہیں. نہ تمنا کرو ما, الفضائل کی کہ فضیلت اللہ کریم نے ان کے ساتھ باس تمہارے کو باس پر. فضائل ہوتے ہیں دو قسم، ایک ہوتے ہیں فضائل وہبیہ، مثلا کسی انسان کو اللہ حسین بنا دے، کسی انسان کو اللہ جمیل بنا دے. اب یہ وہبی فضیلت ہے، اس میں انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں. اور دوسری فضیلت ہوتی ہے کسبی، انسان اپنی محنت سے حافظ قرآن بن جائے، انسان اپنی محنت سے عالم بن جائے، تو جو فضیلت وہبی ہوتی ہے انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. کسبی جو فضیلت ہے انسان میں، جتنا انسان چاہے محنت کر کے کمال حاصل کر لے. اب ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، نہ تمنا کرو ان وہبی فضائل میں، اما سے مراد فضل الله به بعضكم على بعض، جو فضیلت دی اللہ کریم نے ان کے ساتھ بعض تمہارے کو بعض پر، اس میں کسب کا کوئی دخل نہیں ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا، سبحان اللہ. مثلا مردوں کو اللہ کریم نے روزی کے لحاظ سے فضیلت دی ہے، وراثت کے لحاظ سے فضیلت دی ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا، فضیلت فوقیت حاصل کرنے کا خیال ہے تو کسبی فضائل میں کوشش کرو. الا چند مردوں کے لیے حصہ ہے مما اکتسبوا، ان فضائل کسبیہ میں سے جو وہ کمائیں، اس سے مراد ہے حسنات، نیکیاں کمائیں مردوں کو حصہ ملے گا. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے آخرت کے ثواب میں سے، اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی نیکیوں میں سے ہے. مرد نیکی کمائے اس کا حصہ، عورت نیکی کمائے اس کا حصہ، اس میں کوشش کرو. وہبی فضیلت کے اندر کوشش نہ کرو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی، یہ اللہ کی مرضی جس کو دے دے. فضل اللہ من فضلہ، اور اللہ کریم سے مانگا کرو اس کا فضل. اللہ کا فضل کسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ہر کسی کو دیتا ہے. یقیناً اللہ کریم ہے ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا. والے کل جلنا موالی مما تارا کل والدان والاقربون، بڑا مشکل آیت آ گئی میری طرف، آپ دیکھیں گے تو میں آیت عرض کروں گا. دور جاہلیت کے اندر ایک آدمی دوسرے سے معاہدہ کر لیتا تھا کہ میری لڑائی تیری لڑائی، میری صلح تیری صلح، میں اگر مر گیا تو میری وراثت کے چھٹے حصے کا حقدار ہوگا، اور تو مر گیا تو تیری وراثت کے چھٹے حصے کا میں حقدار ہوں گا. جس کو تو امن دے گا میں بھی اس کو امن دوں گا، اور جس کے ساتھ تیری دشمنی ہوگی اس کے ساتھ میری بھی دشمنی ہوگی. اسلام کے ابتدائی دور کے اندر بھی یہ بات باقی رہی. ایک بات، اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہی ہے چھٹا حصہ جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ معاہدہ کر رہتے تھے، اس کہتے ہیں مول الموالات. مول الموالات کا چھٹا حصہ ہوتا تھا. اب میں منع کرتا ہوں پھر اشکال پیش کریں گے. والے کل جلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون، اور ہر ایک کے لیے مقرر کر دی ہم نے وارث، موالیہ وارث مقرر کر دیے اس مال میں سے جو چھوڑ جائے ماں باپ. والاقربون، اور قریبی رشتے دار. ماں باپ چھوڑ جائیں، قریبی رشتے دار چھوڑ جائیں، ہم نے وارث مقرر کر دیے. آگے والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ کہ مضبوط کیے ہیں ایمانکم، مضبوط ہو چکی ہیں قسمیں تمہاری. فآتوہم نصیبہم، پس دو تم ان کو ان کا حصہ، یعنی چھٹا حصہ. مفسرین کرام فرماتے ہیں آیت کو دیکھنا، فآتوہم نصیبہم، اس سے مراد ہے جب دور جہلیت کے اندر آدمی دوسرے سے موالات کا عقد کرتا، تیری صلح میری صلح، تیری لڑائی میری لڑائی، اب دونوں ایک دوسرے کا تاوان ادا کریں گے، اس کو کہتے تھے مول الموالات، اس کا چھٹا حصہ ہوتا تھا وراثت کے اندر، فآتوہم نصیبہم سے مراد وہ چھٹا حصہ ہے، اور وہ کہ مضبوط ہو گئی ہیں قسمیں تمہاری، پس دو تم ان کو ان کا حصہ یعنی چھٹا حصہ۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، یہ منسوخ ہیں، اور یہ جو پہلے لفظ ہیں لکل جلنا موالیا، ہم نے وارث مقرر کر دیے، یہ ناسخ ہیں۔ اب جب اللہ نے وارث مقرر کر دیے تو اب چھٹے حصے والی بات منسوخ ہو گئی۔ اب اگلی بات، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس سے مراد وہ مول الموالات والا حصہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا، ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ میں سورت احزاب میں بھی بات عرض کر چکا اگر آپ کے ذہن میں ہو، کہ اگر مہاجر فوت ہوتا تو باقی وارثوں کے ساتھ ساتھ اس کا یہ انصاری بھائی بھی وراثت میں شریک ہوتا، اگر انصاری فوت ہوتا تو باقیوں کے ساتھ ساتھ یہ مہاجر بھی وراثت کے اندر شریک ہوتا، لیکن میراث والے احکام نازل ہونے سے مہاجر اور انصاری کا آپس میں وارث بننے والا معاملہ ختم ہو گیا۔ البتہ مہاجر اور انصاری یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی میرا مہاجر بھائی میرا وارث نہیں بن سکتا، یا انصاری کہتا وہ میرا مہاجر بھائی وارث نہیں بن سکتا، لیکن آخر یار میرا بھائی جو بنا رہا ہے تو میری وراثت میں سے کچھ نہ کچھ اس کی بھی خدمت کر دینا، تو حصہ دینے سے مراد ہے وہ حصہ کچھ نہ کچھ اس کا تعاون کر دینا۔ وراثت مقرر ہے، وارث مقرر ہے، لیکن یہاں آتوہم نصیبہم سے مراد عقدت ایمانکم، مضبوط ہوئی ہیں تمہاری قسمیں، آپس میں جو مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ قائم ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ تعاون ان کا بھی کر دینا، یہ مراد ہے، آیت منسوخ نہیں ہے۔ اور حضرت مولانا حسین علی صاحب بھی اسی قول اور توجیہ کو پسند فرماتے تھے۔ یقیناً اللہ کریم ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، تاشین حاکم، مرد حاکم ہے عورتوں پر، مرد حاکم ہے عورتوں پر، النساء یہ رعیت اور حاکم مرد ہے۔ سبحان اللہ، قوامون کسی چیز کو قائم کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، یعنی اس کی ضروریات پوری کرنے والا، خرچ برداشت کرنے والا، جس طرح حاکم اپنی رعیت پر احکام نافذ کرتا ہے اسی طرح مرد عورت پر احکام نافذ کرتا ہے۔ کیوں بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، مرد اور عورت میں حاکم مرد ہے اور رعیت عورت ہے۔ بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، سبب اول فضیلت وہبیہ، یہ وہبی فضیلت ہے، بوجہ اس کے کہ فضیلت دی اللہ کریم نے ان کے بعض کو بعض پر، بعض ہم سے مراد مرد، بعض ان سے مراد عورتیں، اللہ کریم نے بعض مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، علم، عقل، قوت، قدرت، فہم، تدبر، یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں مرد عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، سم و بیما انفقو، فضیلت کسبیہ، اور بوجہ اس کے کہ خرچ کرتے ہیں مرد اپنے مالوں میں سے۔ اب یہ مردوں کے جو فرائض ہیں وہ معین کر دی، خرچ کرنا مرد کے ذمے ہے، حق مہر دینا، رہائش دینا، روٹی پانی کا انتظام یہ مرد کے ذمے ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب. تاہین فریضہ عورت، اب عورت کا فریضہ کیا ہے؟ پس نیکیاں کرنے والی، قانتات حکم ماننے والی، حافظات للغیب حفاظت کرنے والی، پیٹھ پیچھے اپنی عزت کی حفاظت، خامت کے مال کی حفاظت، بما حافظ اللہ، بوجہ اس کے کہ حفاظت کی توفیق دی ہے اللہ نے، اللہ نے عورتوں کو حفاظت کی توفیق دی ہے، تو اپنی عزت اور خامت کے مال کی حفاظت کرنے والی. واللاتی تخافون نشوزهن، اب آ گئے دفاتر بنا شزاہ، عورت بد اخلاق ہے، اس کی اصلاح کے چار انداز آ گئے. اور وہ عورتیں تخافون نشوزهن، کہ تم خطرہ کرتے ان کی بد اخلاقی کا، بد خو ہے، بد اخلاق ہے، بد زبان ہے. پھر پہلا دفعہ نمبر ایک، فیسوهن، پس تم سمجھاؤ ان کو، بھئی تو اپنی زبانی عادت کو ٹھیک کر، بد اخلاقی دور کر، اچھے انداز سے پیش آ. فائزو ہونا، بس ان کو سمجھاؤ، اگر نہ مانے بہاجر ہونا فل مزاج، پس تم جدا کر دو ان کو، الگ ہو جاؤ ان سے، فل مزاج بستروں میں، کمرہ تبدیل کر دو، بستر تبدیل کر دو. یہ بھی عورت کے لیے ایک بہت بڑی روحانی تکلیف ہے. اور اگر اب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وزرے بوہنا، اور مارو تم ان عورتوں کو اعتدال کے ساتھ، اب مار سکتے ہو تیسرا دفعہ. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب تیسری دفعہ اس کا تکملہ، اگر اطاعت کر لیں ہو تمہاری، اگر فرما بردار بن جائیں، پس نہ تلاش کرو ان کے اوپر کوئی بہانہ زیادتی کرنے کے لیے. عورت اگر بد اخلاق ہے، خامت کی نافرمان ہے، پہلا دفعہ ان کو سمجھاؤ، ہفتہ، دس دن، مہینہ سمجھایا، باز نہیں آئی، پھر بستر الگ کر دو، 15 دن، 10 دن، مہینہ، اب بھی باز نہیں آئی، اب مار سکتے ہو لیکن اعتدال کے ساتھ، لیکن اب بھی باز نہیں آ رہی، پھر لیکن یہ خیال رکھنا، ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ یقیناً ہے اللہ کریم بلند و بالا، کبیرن بہت بڑا. اگر تم عورت کے اوپر غالب ہو تو پھر انصاف نہ چھوڑنا، اللہ تمہارے اوپر بھی ہے، مارا لیکن پھر بھی باز نہیں آ رہی، اب کیا کریں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، چوتھا دفعہ اگر تم خطرہ محسوس کرو، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، دونوں کے درمیان ضد کا، مخالفت کا، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پس بھیجو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان میں سے، اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان میں سے. چوتھا دفعہ یہ ہے، ایک سمجھدار بندہ مرد کے خاندان کا، ایک سمجھدار عورت کے خاندان کا، مل بیٹھ کر آپس میں باتیں کریں، بھئی عورت کو یہ شکایت ہے، وہ کہے مرد کو یہ شکایت ہے. اللہ فرماتے ہیں یریدا اصلاحا، اگر دونوں ارادہ کریں گے فیصلہ کرنے والے اصلاحاً، ملاپ کا، یوفق اللہ بینہما، ملاپ کرا دے گا اللہ دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اللہ ملاپ کرا دے گا. شرط یہ ہے کہ حکمین کی رائے پر عمل کریں. ان اللہ کان علیماً خبیرا، یقیناً اللہ کریم ہے، کامل علم رکھنے والا، اصلاح کے طریقے جاننے والا ہے، خبیرا، فیصلہ کرنے والوں کی نیت کی بھی خبر رکھنے والا ہے. واعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا، میں تقریروں میں یہ چار باتیں سناتا رہتا ہوں عوام کو، اگر عورت بد اخلاق ہے، خامت کی نافرمان ہے، تو کیا کرو، طلاق دے کر فارغ کر دو، یہ انداز ہے، ورنہ بتاؤ تو صحیح. یہ پہلا انداز کیا ہے، کیا کرو، سمجھاؤ، کیا کرو، ہفتہ، 10 دن، مہینہ، 20 دن، سمجھایا، باس نہیں آئی، پھر اکیلا چھوڑ دو، پھر سمجھ یہ انداز 10 دن 15 مہینہ باس نہیں آئی پھر کیسے مارو پھر ڈنڈے مارو ہڈیاں توڑ دو سر پھاڑ دو ہوئے ہوئے ہوئے نہ اعتدال کے ساتھ. اچھا اور اگر اب بھی باس نہیں آئی پھر دو حکم ہوں, اگر ان دونوں کی نیت ٹھیک ہوئی اللہ کوئی نہ کوئی اصلاح کی صورت پیدا کر دے گا. اب بھی مولانا باس نہیں بنی, میری طرف دیکھنا کتنے دفعات پر عمل کیا, اب بھی باس نہیں بنی تو اب ایک طلاق دو لیکن طور کے اندر اتنے تک اتنا وقفہ گزرے تو کوئی نہ کوئی عقل آ ہی جایا کرتی ہے دونوں کو. اب ایک طور کے اندر طلاق دی, مہینہ گزرا, اگلا جب طور آیا پاک ایام پھر دوسری طلاق, پھر اس کے بعد مہینہ گزرا اگلا پاک ایام آئے پھر ایک, یہ ترتیب ہے. اب لوگ ذرا میاں بیوی کی آپس میں چپکلش ہوئی, طلاقیں دے دیں پھر روتے ہوئے آ گئے, مولانا صاحب مہربانی کرو جی میں نے تو 100 طلاقیں دے دی ہیں, اب گنجائش نکالو. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, ان کے پاس ایک عورت آئی, حضرت مجھے خامد بہت مارتا ہے, میں بڑی تنگ ہوں. فرمایا کوئی تو قصور تیرا بھی ہوگا, ایسے تو نہیں مجھے, نو نا میرا کوئی قصور نہیں ہے جی. کہنے بھائی کوئی تو بھائی میرا کوئی قصور نہیں ہے بھائی, ایسے کیسے مارتا ہے. انہوں نے کہا ایک چھوٹی سی بات ہے, ایک چھوٹی سی. اچھا کیا چھوٹی سی بات ہے؟ اگر خامد کوئی مجھے بات کرے نا اس کو میں منہ پر جواب دیتی ہوں. مثلا خامد نے کہا کھانا ٹائم پر نہیں پکایا, میں نے کہا ٹائم پر پکایا ہے, بچوں کو تم نے وقت پر کپڑے نہیں پہنے, وقت پر پہنائے ہیں, منہ پر جواب دیتی ہوں. مہربانی کرو کوئی وظیفہ بتاؤ, کوئی دم بتاؤ, خامد مجھے مارنا چھوڑ دے. حضرت نے فرمایا اچھا پانی کی بوتل لے آؤ. پانی کی بوتل لے آئی تو اتنی بڑی, فرمایا یہ بوتل ہاں لے جاؤ. کیا کرنا؟ جب تیرا خامد گھر میں آئے تو اس بوتل میں سے پانی کے 2-3 گھونٹ پی لینا. وہ جانے لگی, فرمایا پانی کے جب 2-3 گھونٹ پی لینا تو پانی اندر نیچے میدے میں نہیں لے جانا, پانی کے گھونٹ رکھنا منہ کے اندر. ٹھیک ہے جی. گھر گئی, خامد کو دیکھا آ رہا, او آ رہا ہے, دیکھا بھاگی, بوتل کو اٹھایا پھڑ پھڑ پھڑ. اچھا وہ پانی کے گھونٹ منہ میں رکھ لیے. خامد آیا, اس نے پوچھا خیریت ہے ٹھیک ٹھاک؟ منہ میں تو پانی تھا. اس نے کہا بھائی بچے ٹھیک ہیں؟ حیران ہو گیا بھائی کیا مسئلہ بن گیا, کھانا پکا ہوا ہے. خیر دوسرا دن ہوا, پھر خامد آیا کام کاج کر کے, اس نے دیکھا آ رہا ہے, بھاگی بوتل کو اٹھایا 2-3 گھونٹ پیے, اب منہ میں رکھ کر بیٹھی ہوئی, خیریت ہے سب ٹھیک ہے؟ خامد بحران ہو گیا. مولانا تھانوی صاحب کے پاس آ گئی, حضرت وہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھا تھا, خامد نے تو مجھے مارنا چھوڑ دیا ہے. حضرت نے فرمایا تو کیا کرتی؟ کہ بس وہ پانی کے 2-3 گھونٹ اس کو دیکھتی ہوں آ رہا ہے تو پانی کے 2-3 گھونٹ منہ میں رکھ لیتی ہوں, اس نے مجھے مارنا چھوڑ دیا. حضرت نے فرمایا میں نے کوئی دم نہیں پڑا تھا. ہاں تو سادہ پانی تھا. حضرت سادہ پانی کیا مطلب؟ حضرت نے فرمایا خامد کوئی بات کرتا تھا تو اس کو جواب دیتی تھی, اس کو آتا تھا غصہ, وہ تجھے مارتا تھا, پانی منہ میں رکھنے سے تیرا منہ بند ہو گیا اس کا ہاتھ بند ہو گیا, تیرا منہ بند ہو گیا اس کا. آؤ مولانا وہاں بد اللہ ہمارا تشرے گوبھی, یہ پرانا دور تھا, ایسا نہ ہو کہ کوئی آ جائے عورت آپ کے پاس خامد کی شکایت لے کر, یہ بوتل والا نسخہ نہ بتانا, وہ پرانا دور تھا. وعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا, بتا دو تو آپ کی مرضی پر, میں نے قصہ سنا دیا. وعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا, احکام رعیت کے بعد مقصود اصلی کا بیان. یہ جو گزشتہ امور تھے یہ مشاغل دنیا میں سے تھے, فرمایا ان میں مشغول ہو کر مقصود اصلی کو نہ بھلانا. اصلی مقصود کیا ہے؟ وعبد اللہ, اور عبادت کرتے رہو صرف اللہ کریم کی, امر ابقائی، اور نہ شریک کرو اللہ کریم کے ساتھ کسی چیز کو۔ وبالوالدین احسانا، نو لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے، نیکی کرنے کا، اچھا سلوک کرنے کا۔ نمبر ایک، مل والدین احسانا، احسان کرو والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ احسنو بالوالدین احسانا، ایک۔ نمبر دو، و بذل قربا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ نمبر تین، و یتام، یتیموں کے ساتھ۔ نمبر چار، مسکینوں کے ساتھ۔ پل جار ذل قربا، نمبر پانچ، اور پڑوسی کے ساتھ جو قریبی رشتہ دار ہیں اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اور نمبر چھ، ول جار الجنب، اور جو پڑوسی اجنبی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اجنبی ہے، تمہارا رشتہ دار نہیں ہے۔ اور نمبر سات، و صاحب بل جنب، اور ساتھی پہلو کا جو ساتھی ہے، سفر میں جا رہے ہو، سیٹ پر ساتھ بندہ بیٹھا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سبق میں بیٹھے ہو، سبق میں جو دوست بیٹھا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رفاقت دائمی ہو یا عارضی ہو، جو پہلو کا ساتھی ہے اس سے بھی اچھا سلوک کرو۔ نمبر آٹھ، وابن سمیل، اور مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، خواب و تمہارا مہمان ہو یا نہ ہو۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، اپنے غلاموں اور لوٹیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا سمرا فخر اول، یقیناً اللہ کریم نہیں پسند کرتا اس بندے کو مختالا جو اپنے آپ کو دل میں بڑا سمجھنے والا ہو۔ مختال دل میں بڑا سمجھنے والا، فخورا فخر کرنے والا ہو زبان کے ساتھ۔ مولانا، انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھے تو تب دوسروں کے حق ادا کرتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے، مجھے کیا ضرورت ہے بھائی دوسروں کے حق ادا کرنے کی، میں دوسروں سے نیکی کروں، اچھا سلوک کروں، میں خود بڑی چیز ہوں۔ تو چونکہ فخر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تمام حقوق ادا کرنے سے رکاوٹ تھی، اس کا اللہ نے رد کیا۔ اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو دل میں بڑا سمجھے، زبان سے فخر کرے۔ اچھا، یہ دو باتیں۔ نمبر تین، الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ایک یہ تو لازمی خود بخل کرتے ہیں، فیأمرون الناس بالبخل، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کرنے کا۔ میں دیکھ رہا ہوں، یأمرون الناس بالبخل، مفتی صاحب نے سمجھا، یہ نہیں دیکھ رہا، یہ نیچے سے خود کھول کر نا سوال پڑھنا چاہتا تھا، سوال کیا ہے؟ واہ بھائی واہ، یأمرون الناس، آغا شورش کشمیری نے لکھا ہے کہ جو آس پاس نظر نہ رکھے وہ خطیب ہی نہیں بن سکتا۔ واہ بھائی واہ، فرمایا یأمرون الناس بالبخل، میں پھر سکول پڑھتا رہا ہوں، کالج پڑھتا رہا ہوں، مفتی صاحب چوری چوری سوال دیکھ سکتے ہیں، میں دیکھنے دیتا ہوں، پڑھنے نہیں دیا میں نے سوال۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، جو خود بخل کرتے ہیں، اور بخل لازمی پھر متعدی۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، نمبر چار، حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کرنے کا، یعنی بخل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، علمِ بخل، اور چھپاتے ہیں وہ چیز کے دی ہے اللہ نے ان کو اپنے فضل سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا سَمْرًا، اور تیار کیا ہے ہم نے ایسے ناشاکر لوگوں کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا۔ والذین ينفقون اموالهم ریاء الناس، یہ پانچویں صفت ان کی آ گئی، وہ لوگ جو خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ مال خرچ کرتے ہیں لیکن لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ اور نمبر چھ، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور نہیں ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ اور نہ آخرت کے دن کے ساتھ۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، وہ بندہ علت کہ ہو شیطان اس کا دوست، فَسَاءَ قَرِينًا، پس برا دوست ہے۔ شیطان جس کا دوست بن جائے اس سے برا دوست اور کون ہو سکتا ہے؟ وَمَعَصَ عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ. زجر اور ترغیب بھی ہے، زجر مع ترغیب، اور جتنے موانے تھے ان کو اللہ نے دور کیا. مَعَصَ عَلَيْهِمْ، مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے مانا کیا، کیا مصیبت نازل ہو جائے گی ان پر، کیا ہے ان پر، یعنی کیا مصیبت نازل ہوگی ان پر. لو آمنوا باللہ، اگر ایمان لے آئیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ. وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور خرچ کریں اخلاص کے ساتھ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے ان کو دی ہیں. کیا مصیبت نازل ہوگی، مصیبت کیا نازل ہونی ہے، الٹا فائدہ ہی فائدہ ہے. وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور ہے اللہ کریم ان کا حال جاننے والا. کوئی نیک ہے برا ہے، نیت اچھی ہے نیت بری ہے، ہر ایک کو اس کے مطابق اللہ کریم جزا سزا دے گا. اِنَّ اللَّهَ لَا يَعْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ تَخْوِيفِ اُخْرَوِي، شکیناً اللہ کریم نہیں ظلم کرے گا ذرے کے برابر. فَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اللہ تو ایسا رحیم ہے، اگر ہوگی وہ ذرے کے برابر بھی نیکی اللہ کریم اس کو بڑھائے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دے گا اللہ کریم اپنی طرف سے اجر بہت بڑا. ثواب جو اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہے وہ بھی دے گا، اس کے علاوہ بھی اللہ بڑا اجر دے گا. اللہ کریم لا یظلمو، حقیقتاً تو حقیقتاً رہ گیا، زہری طور پر بھی ظلم نہیں کرے گا. مولا غور کرنا، میری چیز ہے، میں نے خریدی ہے، میں مالک ہوں، یہ کپڑا ہے میں اس کا مالک ہوں، میں اس کپڑے کا جو کچھ کروں مجھ پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ ہاں نہ میں جواب دیں گے تو میں آج سمجھاؤں گا. میں اس کپڑے کو استری کروں، کپڑے کو دھوؤں، میلا رکھوں، آگ میں ڈال دوں، اس کو چیر پھاڑ دوں، میں نے خود خریدا ہے، میں اپنی مرضی سے استعمال کروں، مجھ پر کوئی اعتراض ہے؟ اللہ کریم نے انسانوں کو پیدا کیا، ایک انسان نیک ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ کا ملک ہے، اللہ جہنم میں ڈال دے اس کی مرضی. مولانا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، میں نے یہاں لفظ بولا، یقیناً اللہ نہیں ظلم کرتا ظاہراً. کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے حقیقتاً ظلم، ایک ہوتا ہے ظاہراً ظلم. آیت کو دیکھنا، کوئی آدمی نیک ہے، عابد ہے، گنہگار نہیں ہے، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے، یہ ظاہراً ظلم ہے، حقیقتاً نہیں ہے. اللہ کسی نیک آدمی کو جہنم میں ڈال دے، ظاہراً تو ظلم ہے، حقیقتاً ظلم نہیں ہے، لیکن اللہ تو ظاہراً ظلم بھی نہیں کرے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اب تو نہیں مانتے، کیسی حالت ہوں گی جس وقت ہم لائیں گے ہر ایک امت میں سے گواہی دینے والا. وَجِئْنَا بِكَانَا هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور لائیں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر گواہ بنا کر. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت انکار کر دے گی، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے میں نے ان کو ڈرایا تھا، تو اب وہ کہے گے نہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں نہیں ڈرایا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی گواہی امت محمدیہ دے گی. وہ کہیں گے تم تو اس وقت تھے نہیں، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی امت پر میں گواہی دوں گا، میں نے ان تک قرآن پہنچایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہی دیں گے اور آپ کی امت پچھلے انبیاء پر گواہی دے گی. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، بیان کیفیت، فکیف، کیسے وہ کیفیت ہوگی جس روز خواہش کریں گے کافر لوگ. فعصوا الرسول، یعنی وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. واو تفسیریا، وہ لوگ خواہش کریں گے کیا؟ لو تسوا بهم الارض، کاش برابر کر دی جاتی ان کے ساتھ زمین. زمین برابر کر دی جاتی ہے، کیا مطلب؟ زمین میں دفن ہو جاتے، اوپر زمین برابر ہو جاتی، دوبارہ اٹھنا ہی نصیب نہ ہوتا. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہیں چھپا سکیں گے اللہ کریم سے کوئی بات، کیسے چھپائیں گے، ہاتھ پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے۔ او مرنا سورۃ یاسین 23واں پارا آیت نمبر 65، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورۃ یاسین 23واں پارا آیت نمبر 65، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے روز مہر لگا دیں گے ہم ان کے منہ پر، اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، ان اعمال کی جو وہ کمایا کرتے تھے، کیسے چھپا سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، پہلے حکم تھا وعبد اللہ کی عبادت کرو، اب عبادت کا طریقہ بیان کیا نماز۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، امر مصلح کا ذکر، نماز کی پابندی کرو گے تو باقی احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اے ایمان والو، نہ قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو، اپنی قرات کا بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ابتدائی دور کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ میں انشاءاللہ ترتیب سورۃ مائدہ کے آخر میں عرض کروں گا۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، خلاصہ کیا نکلا؟ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، تمہیں پتہ ہی نہ چل سکے تم کیا پڑھ رہے ہو۔ نمبر 2، والا جنوبان، اور نہ تم قریب جاؤ اس حالت میں جنوبان کہ تم نہ پاک ہو، جنبی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ۔ مولانا، الا عابری سبیلن، اس کو انگلی کے ساتھ چھپا دو، یہ تین لفظ انگلی کے ساتھ چھپاؤ، سارے ساتھی انگلی رکھو جی۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ ولا جنوبن، جنبی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کتنی باتیں بیان کر دیں، 2، نشے کی حالت میں ہو وہ تو نماز کے قریب نہ جاؤ، ولا جنوبن، جنبی ناپاک حالت میں ہو وہ تو نماز کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اب حتیٰ تغتسلوا، اس کا تعلق ہے جنوبن کے ساتھ۔ کیا عرض کیا، کیا مطلب؟ جنبی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ، کیا مطلب؟ غسل کر لو، پاک ہو جاؤ، پھر نماز کے قریب جاؤ۔ بس خیال۔ اب وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ وَلَا سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، ہاں، إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے عرض کیا کہ ان کو چھپا دو۔ مانا جنبی حالت میں بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، کب پڑھ سکتا ہے؟ جب غسل کر لے۔ فرمایا اللہ عابری سبیل، مگر یہ کہ عبور کرنے والے ہوں راستے کو، یعنی مسافر ہوں، پانی نہ ملے تو تیمم کر کے پاک ہو جاؤ۔ اللہ عابری سبیل کا مطلب پانی نہ ملے، سفر میں ہو وہ تو تیمم جیسے تیمم کر کے پاک ہو جاؤ، پھر نماز پڑھ لو۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ وَلَا سَفَرٍ، سبحان اللہ، اب اس کی مزید وضاحت، اللہ عابری سبیل، اس کی مزید وضاحت، کچھ زیادہ باتیں ساتھ بیان کی۔ اگر تم بیمار ہو وہ، او علی سفرٍ، یا سفر پر ہو وہ، وضو کرو، پانی نقصان دیتا ہے، بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، یا سفر پر ہو وہ، او جا احد منکم من الغائط، او بمانا واؤ، او بمانا واؤ، اگر تم بیمار ہو وہ یا سفر پر ہو وہ، وجا احدن، او جا وجا، اور آئے کوئی ایک تم میں سے، من الحائط، پاخانے وغیرہ سے، او جا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، او لامسوم النساء، یا تم ہاتھ لگا عورتوں کو یعنی ان کے قریب ہو وہ، ہم بستری کرو، فلم تجدوا ماء، پس نہ پاؤ تم پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، پس تم ارادہ کرو مٹی پاک کا. اب طریقہ تیمم کیا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پس ملو تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو. ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ کریم ہے، معاف کرنے والا، بخشنے والا، اس لیے آسان حکم دے دیا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ ان اہل کتاب کے لیے زجر جو ماننے کے بجائے تعریف کرتے ہیں. کیا تو نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے؟ کمال ہے، استباد کتاب کا حصہ بھی ان کو ملا علم کا، اور پھر بھی یشترون الضلالۃ، پسند کرتے ہیں گمراہی. یہ پہلا مرض ہے. نمبر دو، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تم بھٹک جاؤ سیدھے راستے سے. ان تضلوا ان مصدریہ ہے، تو مانا مصدر والا کر رہا ہوں. چاہتے ہیں تمہارا بھٹک جانا سیدھے راستے سے. تو دو مرض آ گئے، ضلال بھی ہے خود گمراہ ہونا، اضلال بھی ہے دوسروں کو گمراہ کرنا. واللہ اعلم بعدائکم، اگر تمہیں ان دشمنوں کی خبر نہ ہوئی کیا پرواہ ہے، اللہ خوب جاننے والا ہے تمہارے دشمنوں کو. وکفا باللہ ولیا، اللہ کریم نے ان کی مخالفت تو تمہیں بتا دی، لیکن فکر میں نہ پڑنا کیوں، کافی اللہ کریم رفیق، کافی ہے اللہ کریم کام بنانے والا. وکفا باللہ نصیرا، کافی اللہ کریم مدد کرنے والا، اللہ خود ان کے شر سے محفوظ رکھے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ من الذین، یہ جو فرمائے اوتو نصیبا من الکتاب، یہ کون ہیں؟ من الذین ہادو، یعنی ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے ہیں، یہ ان لوگوں میں سے خود بھی گمراہ ہیں، تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں. یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ اب یشترون الضلالہ کا بیان آ گیا، کیسے گمراہی کو پسند کرتے ہیں. یحرفون الکلم عن مواضعہ، تعریف کرتے ہیں کلمات کی ان کی جگہوں سے. عام صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے تھے، نشانیوں کے اندر گڑبڑ کرتے تھے. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اب یہ یُرِیدُونَ أَن تَضِلُّوا کا بیان آ گیا، تمہیں کیسے گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اور کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا زبان سے. وضو کراؤ، وضو، قریب بیٹھ کر نیند کرتے ہو، میری طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے، وضو کراؤ. اللہ کرے وضو سے اس کی نیند بھاگ جائے. اب یہ بھی پرابلم ہے. یقولون سمعنا وعصینا، اور کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا زبان سے. وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، دل میں کہتے تھے، زبان سے کہتے تھے، ہم نے سن لیا جی بات کو سن لیا ہے، دل میں کہتے تھے مانیں گے نہیں، خلاف ورزی کریں گے. وسما غیر مسمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے وسما، سن، غیر مسمعین، نہ سنایا ہوا ہو تو. ورائنن دیم بلسنتہم، اور رائنا کا کلمہ کہتے ہیں، رال کے موڑنے والے ہوتے ہیں اپنی زبانوں کو. وطانن فی الدین، اور تانا کرتے ہوئے دین میں، ورنہ آگے ایسے تو نہیں چلوں گا، خیانت نہیں کروں گا انشاءاللہ. سبق الفاظ کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے وسما غیر مسمعین. ان الفاظ کے اندر دو پہلو ہیں، ایک پہلو ہے تعریف کا، اور دوسرا پہلو ہے مذمت کا. کیا مطلب؟ آیت کو دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہودی وسما، سن، غیر مسما، کوئی غلط بات تیرے کان میں نہ پڑے، تیرے کان غلط بات نہ سننے پائیں. ایک تو پہلو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے وسما، سن، غیر مسما، کوئی اچھی بات تیرے کان میں نہ پڑے. وہ دوسرا پہلو مراد لیتے تھے. آگے رائنا، اب رائنا کے دو مطلب ہیں میری طرف دیکھنا جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات ارشاد فرماتے، کسی صحابی کو اگر بات سمجھ نہیں آئی تو وہ عرض کرتا تھا حضرت رائنا ذرا ہماری رعایت فرمائیے، یہ بات دوبارہ دہرا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے شفیق سے بات دوبارہ دہرا دیتے. اب یہ جو بیٹھے ہوتے تھے نا منافق یہودی، تو یہ کہتے تھے حضرت رائنا، لمبا کر کے زبانوں کو مروڑ کر رائنا. رائنا کا من اللہ یا سب اللہ، ہماری بکریاں چرانے والا، تو چرواہا ہے بکریاں چرانے والا. یہ اب صحابہ کرام کی نیت ٹھیک ہوتی تھی اور یہ توہین کرنا چاہتے تھے. رائنا، رائنا کا کلمہ لیم پہ السنے زبانوں کو مروڑتے ہوئے. اور دوسری بات رائنا کا مطلب ہماری رعایت کیجئے، اور رائنا ہماری نگرانی کرنے والا. کیا مطلب؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے آپ ہمارے نگہبان ہیں، نگران ہیں، حاضر ناظر ہیں. مسلمانوں میں شرک پھیلانا چاہتے تھے. یہ دو باتیں. اب دو پہلو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر یقیناً وہ کہتے ہم نے بات سن لی ہے اور ہم نے فرما برداری کی ہے، وَاسْمَعْ اور اب سنیے، وَانْظُرْنَا اور ہمارا انتظار کیجئے، یعنی ہماری طرف دیکھیے، بات دوبارہ دہرا دیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، البتہ ہوتا بہت بہتر ان کے لیے نفع کے لحاظ سے، وَأَقْوَمَ اور سیدھی بات ہوتی، موقع کی بات ہوتی، وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ ثَمَرًا، لیکن لعنت ہی اللہ کریم نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، سبب لعنت کفر، فلا یؤمنون الا قلیلا، لعنت گندیاں یہ نکلا، نہیں ایمان لے آتے مگر بہت کم، جو ایسی بے ادبیوں سے دور ہیں. اور ونظرنا رائنا وقول انظرنا، اس کی تحقیق پہلے پارے میں گزر چکی. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، ترغیب الالتوحید، تخویف دنیاوی بھی ہے. اے او لوگو جو دیے گئے ہو کتاب، ایمان لے آؤ، بما نزلنا اس کتاب کے ساتھ جو ہم نے اتاری ہے. نمبر دو مصدقا لما معکم، ہم نے اتاری ہے، ہم نے مان لو. نمبر دو مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں. من قبل انت میں سب وجوہن، اس سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم مٹا دیں چہروں کو، ہم نقش و نگار چہروں کے مٹا کر نہ رکھ دیں. فانا رتہا لا ادمارہا، بس ہم ان کو لوٹا دیں ان کی پشتوں پر. یہ دیکھنا مولانا ایک مطلب، یا تو میں اللہ جیسے یہ پیچھے والا حصہ برابر ہے یہ ناک منہ ایسے برابر کر دو، ایک بات، اور یا میں اللہ تمہارے چہروں کو پیچھے کی طرف موڑ دوں. اس سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ. او نلعنہم کما لعن اصحاب الصمت، یا لعنت کریں ہم ان پر خاص قسم کی لعنت جیسے ہم نے لعنت کی دی ہفتے والوں پر، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا. وکان امر اللہ مفعولا، اور ہے اللہ کریم کا حکم کیا ہوا، اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اب اصلی مقصد کی طرف دوبارہ لوٹ آئے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سب احکام مانو لیکن شرک سے بھی ضرور بچتے رہو، یقیناً اللہ کریم نہیں بخشے گا کہ شریک کیا جائے اس کے ساتھ. وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہوئے جس کے لیے چاہے گا. شرک کو اللہ نہیں بخشے گا بشرطے کہ شرک پر موت آ گئی اور شرک سے توبہ نہ کر سکا. اِلَّا تَوَبَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهَ، جو بندہ شریک کرے گا اللہ کے ساتھ، فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا، پس تک یہ کھڑ لیا اس نے گناہ بہت بڑا. اس وجہ سے وہ قابل معافی نہیں ہوگا. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء سجر, کیا تو نے غور نہیں کیا میرے محبوب ان لوگوں کی طرف جو پاک بتاتے ہیں اپنے آپ کو, انفسهم اپنی جانوں کو, اپنے آپ کو پاک بتاتے ہیں. او مولانا سورۃ مائدہ پر آیت نمبر 18, وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله, کہنے لگے یہودی اور عیسائی ہم اللہ کے بیٹے ہیں. تم اللہ کے بیٹے کیسے بن گئے بے وقوف؟ کہنے لگے نہیں نہیں, وہ احباؤ واو تفسیریاں, یعنی ہم اللہ کے محبوب ہیں, اپنے آپ کو پاک بتاتے ہیں. او سبق پر بل اللہ یزکی من یشاء, بلکہ اللہ کریم پاک بتاتا ہے جس کو خود چاہتا ہے. وہ مشرک کو پاک بتاتا ہے, موحد کو پاک بتاتا ہے, مشرک کو پاک نہیں بتاتا. بلا یظلمون فتیلا, اور نہیں ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر. موحد پاک ہے, مشرک پاک نہیں ہے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, دیکھ تو صحیح کیسے کر رہے ہیں اللہ پر جھوٹ. کہتے ہیں ہم بڑے پاکیزہ لوگ ہیں اللہ کے نزدیک جھوٹ. وکفا بہ اسما مبینا, اور کافی ہے وہ جھوٹ گھڑنا گناہ بہت بڑا. بہی سے مراد افترا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب زجر, پھر اللہ کریم نے ڈانٹا. اور میری طرف دیکھیں, یہ واقعہ سن لیں چھوٹا سا, اگلی تمام آیات اسی واقعے کے متعلق ہیں. یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا کعب ابن اشرف, یہ ایک وفد لے کر اس کی ملاقات ہوئی مشرکین مکہ سے. تو مشرکین مکہ نے پوچھا, کعب ابن اشرف یہ بتا, ہم ہدایت پر ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ؟ اس نے کہا, وہ تم زیادہ ہدایت پر ہو. اس نے بتوں کا سجدہ کیا, اس کے جو رفقا تھے انہوں نے بتوں کی تعظیم کی, بتوں کا سجدہ کیا, اور کہنے لگے کہ مسلمان سیدھے راستے پر نہیں ہیں, تم مشرکین مکہ سیدھے راستے پر ہو. عجیب بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے, یہ انبیاء اور اولیاء کی پوجا کرتے تھے. لعن اللہ الیہودا والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مخالفت کی وجہ سے بتوں کی تعظیم کی, بتوں کا سجدہ کیا. کہنے لگے کہ تم مشرکین بتوں کی پوجا کرنے والے زیادہ ہدایت والے. ان کا ذکر. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب سجر, کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے, یؤمنون بالجبت ایمان لے آتے ہیں بتوں کے ساتھ, والطاغوت اور طاغوت کے ساتھ. عرض کیا تھا ہر وہ شیطان سرکش جو اپنی عبادت کی طرف بلائے. اب یومنون بالجبت والطاغوت کا مطلب ایک حصہ کتاب کا دیے گئے ہیں, لیکن حمایت بت پرستوں کی کرتے ہیں. اللہ کی کتاب کا علم ہونے کے باوجود حمایت بت پرستوں کی. وَيَقُولُونَ وَتَفْسِيرِيَهَا, یعنی کہتے ہیں یہودیوں کی زید, لِلَّذِينَ كَفَرُوا, کافروں کے متعلق. یہودی کہتے ہیں مشرکین مکہ کے متعلق, ہؤلاء یہ مشرکین مکہ, اہدا من الذین آمنوا سبیلا, زیادہ ہدایت والے ہیں مومنوں سے سبیلا دین کے راستے میں. دین کے راستے کے لحاظ سے یہ مشرکین مکہ زیادہ ہدایت والے ہیں. سمرا اولئک الذین لعنہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کعب ابن اشرف اور اس کے حواری کہ جن پر لعنت کی اللہ نے. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا, اور وہ بندہ کے لعنت کرے اس پر اللہ, ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی مددگار جو لعنت کو روک سکے. ام لہم نصیب من الملک, ام لہم نصیم من الملک زجر. نہ کعب ابن اشرف اور اس کے یہودیوں نے جو یہ کہا کہ مشرکین مکہ زیادہ ہدایت والے ہیں, تو کیا ان کی کوئی سلطنت ہے جس کو مسلمانوں نے چھین لیا ہے؟ بھئی حسد جو کر رہے ہو مسلمانوں پر, مسلمانوں نے کوئی تمہاری بادشاہی چھینی ہے؟ تمہاری حالت تو یہ ہے, اگر تمہاری بادشاہی ہوتی تو کسی کو ایک تل کے برابر بھی چیز نہ دیتے. ام لہم نصیم من الملک, کیا ہے ان یہودیوں کے لیے کوئی حصہ من الملک سلطنت میں سے؟ نہیں. پھر کیوں حسد ہے؟ مسلمانوں نے کوئی تمہاری بادشاہی چھینی ہے؟ فیض اللہ یوتون الناس نکیرا, اگر ان کی بادشاہی ہوتی, اب تو ہے نہیں, اس وقت نہ دیتے لوگوں کو تل کے برابر. عرض کیا تھا کتمیر جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک پردہ ہوتا ہے, فتیل جو درمیان میں دھاگا ہوتا ہے, نکیر جو گٹھلی کے سرے کے اوپر ایک چھوٹا سا گڑھا نقطے کے برابر ہوتا ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, ام بمعنی بل, بلکہ کیوں یہودی مخالف ہیں مسلمانوں کے, بلکہ حسد کرتے ہیں الناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر. لوگوں سے مراد نبی پاک اور صحابہ. علام آتاہم اللہ من فضلہ, اس پر جو دیا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے. فقد آتینا ابراہیم الکتاب والحکمہ, رد اول, پستا کی گتی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور سنت, اور دی ہم نے ان کو ملکن عظیما, بادشاہی بہت بڑی. مثلا حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام کو بڑی بادشاہی دی. فمنہم من آمن بہ, کچھ آل ابراہیم میں سے وہ ہیں جو ایمان لے آئے اس قرآن کے ساتھ. ومنہم من صدان, ہو کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اعراض کیا ہے اس سے. صدا آرزا. وکفا بجہنم سیرا, اور کافی ہے جہنم چلانے والی, آخرت میں بھی سزا کے لیے جہنم کافی ہے. ان الذین کفروا تخویف اخروی, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بے آیاتنا, ہماری آیات کا انکار کیا, سوف نصلیہم نارا, ہم ان قریب داخل کریں گے ان کو سخت آگ میں. ایک آگ ہوگی بڑی سخت, اس میں داخل کریں گے. کلما نسجت جنودہم بدلناہم جنوداً غیرہا, جب کہ جل جائیں گے ان کے چمڑے, ہم فوراً تبدیل کر دیں گے ان کو اور چمڑے. خیرہا, پہلوں کے علاوہ, لیاسو کل عذاب, حکمت تبدیل, تاکہ چکھتے رہیں عذاب. ان اللہ کان عزیزاً حکیماً, شکین اللہ کریم زبردست ہے, پہلے چمڑوں سے بھی عذاب دے سکتا ہے, لیکن حکیماً حکمتوں والا ہے چمڑے تبدیل کرنے میں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, بشارت, وہ لوگ جو ایمان لے آئے نمبر ایک, اور عمل کرتے رہے نمبر دو, ثمرا ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو باغات میں, جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے نہرے, ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ. والہم فی ازواج مطہرہ, ان کے لیے ان باغات میں بیویاں ہوں گی پاک سہری اور باطنی طور پر. وندخلہم ظلاً ظلیلا, اور ہم داخل کریں گے ان کو سائے میں ایسا سایہ جو بڑا گنجان ہوگا. مراد ہے آرام کی جگہ. سارے ساتھی میری طرف دیکھیں, مہربانی فرمائیں. مولانا, اللہ نے فرمایا کہ ایک چمڑا جل جائے گا تو میں اللہ چمڑا تبدیل کر دوں گا, دوسرا جل جائے گا تیسرا تبدیل کر دوں گا, تیسرا جل جائے گا چوتھا تبدیل کر دوں گا. جہنم کے اندر چمڑے اللہ تبدیل کرتا جائے گا, قصور تو پہلے چمڑے نے کیا تھا. سوال کیا ہے؟ قصور تو پہلے چمڑے نے کیا, باقی چمڑوں کا کیا قصور ہے؟ جواب دیا, جو اللہ جہنم میں دوسرے چمڑے بنائے گا ان کا کوئی قصور ہے؟ پھر ان کو عذاب کیوں دے گا؟ بولنا, سوال کو سمجھو, قصور تو پہلے چمڑے کا ہے. یہ جواب ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ گناہ تو جسم کرے اور عذاب روح کو ہو. لوگ کیا کہتے ہیں کہ گناہ جسم کرے اور عذاب, یاد رکھنا یہ جو جسم ہے اس کی مثال لباس والی ہے, اب میں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، کل میں لباس اور پہن لوں، جسم تو میرا وہی رہے گا، جمعہ کا دن آئے میں اور لباس پہنوں. مولانا لباس تبدیل ہوتا رہے گا لیکن میں تو وہی رہوں گا، عالم ارواح میں روح تھی، لباس اور عالم ارواح کے اندر، لباس اور عالم ارحام عالم دنیا میں آئی، لباس اور عالم برزخ میں گئی، لباس اور عالم آخرت میں تبدیل ہوئی، لباس بدل گیا. مولانا یہ جسم اس روح کے لیے بمنزلہ لباس کے ہے، مقصد روح کو عذاب دینا ہے. مقصد یہ دیکھو، پستول اور بندوق، انگلی دبائی بندہ مر گیا، قصور کس نے کیا؟ انگلی نے. پھانسی کیوں دے رہے ہو؟ اس انگلی کو سزا دینی چاہیے تھی. مانا بات سمجھی ہے؟ قصور، میں بڑے محتاط لفظ بول رہا ہوں، قصور کس نے کیا؟ انگلی نے. دوسری بات، قصور ایک الگ جسم کے حصے نے کیا، بدکاری کی، بدکاری کی، زنا کیا، قصور کسی اور حصے نے کیا، تم اس کو سنسار کر رہے ہو، اس حصے کو سزا نہیں دی، تم سنسار کر رہے ہو. قصور ایک حصے نے کیا، تم جسم پر کوڑے مار رہے ہو. آپ نے اشارہ میرا سمجھا ہے؟ وہ جس عضو نے قصور کیا ہے اس کو مارنا چاہیے تھا نا، کوڑے جسم کو کیوں مار رہے ہو، سنسار جسم کو کیوں کر رہے ہو؟ قصور انگلی نے کیا تھا، تم گردن میں پھانسی لٹکا رہے ہو، بندہ کیوں بھائی؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انگلی نے ٹائگر دبایا یا کسی ایک عضو نے بدکاری کی ہے، مقصد اس عضو کو سزا دینا نہیں ہے، مقصد روح کو سزا دینا ہے. مقصد یہ تو ایک اللہ نے لباس بنایا ہے، ایک چمڑا جل گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، مقصد روح کو عذاب دینا ہے، اسی اللہ کریم نے اس کا سبب بنا دیا. بات سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ آگے چلو. ان اللہ یامرکم من تؤدوا الامانات الی اہلھا. یہ اب احکام سلطانیہ شروع ہو گئے، پہلے احکام رعیت تھے، اب احکام سلطانیہ آ گئے. قانون اول، اس کی چند شکیں آ رہی ہیں. ان اللہ یامرکم، یقیناً اللہ کریم تمہیں حکم دے رہا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم حوالے کرو امانتیں ان کے حقدار کی طرف، جو حقدار ہو ان کی طرف امانتیں حوالے کرو. فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، ایک شک وہ ہو گئی، دوسری شک، اور جس وقت تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، فیصلے کرو انصاف کے ساتھ، فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقیناً اللہ کریم نے واہ واہ نصیحت کیے تم کو اس کے ساتھ. یہ دنیا کے اعتبار سے بقائے حکومت ہے، دنیا کے اعتبار سے حکومت باقی رہے گی، آخرت کے اعتبار سے تمہیں قرب اور ثواب نصیب ہوگا. ان اللہ کان سمیعاً بصیراً، یقیناً اللہ کریم ہے سننے والا دیکھنے والا. ورنہ حوصلہ، آگے نہیں جائیں گے. امانت کس کے سپرد کرنی چاہیے؟ الہ، پڑھو تو صحیح. اب کعب ابن اشرف نے کیا کہا تھا کہ زیادہ ہدایت والے مسلمان ہیں، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم یا مشرکین مکہ؟ تو اس نے امانت وہ حقداروں کے حوالے کی. مولانا جس سے مشورہ لیا جائے وہ تو امین ہوتا ہے، امین کو چاہیے کہ مشورہ امانت دیانت کے ساتھ دے، اور جو حقدار ہو امانت اس تک پہنچائے. کعب ابن اشرف ظالم آدمی، تو مشرکین مکہ کو کہہ رہا ہے کہ وہ زیادہ ہدایت والے ہیں، کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ میں امانت غیر مستحق کے سپرد کر رہا ہوں. فرمایا ہم ان اللہ نعم یعظکم بہ. اب امانت کی تین قسمیں ہیں مولانا، شریعت کے احکام تین قسم، بعض کا تعلق اللہ سے ہے حقوق اللہ، بعض کا تعلق ہے حقوق العباد کے ساتھ، اور بعض کا تعلق ہے انسان کا اپنے نفس کے ساتھ. ان سب کو امانت کہا جاتا ہے، اللہ کے حقوق اس میں بھی خیانت نہ ہو، بندوں کے حقوق اس میں بھی خیانت نہ ہو، جو اپنے نفس کے حقوق ہیں ان میں بھی خیانت نہ ہو۔ اب امانت کس کے سپرد کرنی چاہیے؟ الہ کیا من اہل کا، حقدار کیا من۔ اب یوں نہ سمجھنا کہ بات یہ صرف کعب ابن اشرف سے متعلق تھی بات۔ اب ایک بندہ اہل ہے نہیں، جھوٹی سند لے لی، نوکری لگ گئی، اب نا اہل بندہ سیٹ پر بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمائی صاحب اسے دل امر الا خیر اہل ہی فنتظر الساعۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اقتدار، معاملات اور ذمہ داریاں نا اہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا، حالات دیکھ رہے ہیں، منبر و محراب کے وارث نا اہل لوگ بن گئے، دفاتر کے اندر نظام چلانے والے نا اہل لوگ بن گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ دین کا معاملہ بھی بگڑ گیا، دنیا کا معاملہ بھی بگڑ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اب عدل کی تشریح آ گئی، ان تحکموا بالعدل، انصاف کیا ہے؟ یا ایھا الذین، دو شکیں بیان ہو گئیں، ایک ان اللہ یامرکم اور دوسرا ویسا حکم تم بین الناس، تیسری شکا، اے ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، واولی الامر منکم، اور ان کی جو صاحب اختیارات ہیں تم میں سے، جو صاحب اختیارات ہیں تم میں سے۔ اس سے مراد ابن عباس فرماتے ہیں علماء، اور دوسرا حکمران۔ میں عرض کرتا ہوں جملہ، آیت پوری کر لوں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، چوتھی شیکا، اور جس وقت تم جھگڑا کرو کسی چیز میں، بس اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف یعنی لا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، والرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مدت حیات ہی وَبَعْدَهُ إِلَى سُنَّتِهِ۔ مولانا لکھو جملہ، ورسول کے نیچے مُدَّتَ حَيَاتِهِ وَبَعْدَهُ إِلَى سُنَّتِهِ، کیا مطلب ہے مولانا؟ آؤ مولانا، کیا مطلب ہے اس عبارت کا؟ کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی چیز میں تو اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب؟ کتاب اللہ کی طرف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس اپنے اختلافی مسئلے کو لوٹاؤ۔ کب؟ مدت حیات ہی و بعدہ الہ، کیا مطلب اس کا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں تو فیصلہ کس سے کروانا ہے، اور نمبر دو، اور آپ کی وفات کے بعد فیصلہ، جی جاگو تو صحیح، آپ کی وفات کے بعد فیصلہ، جب نبی علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں، پھر مفسرین نے یہ کیوں فرمایا بعدہ الی سنت، نبی کی سنت سے فیصلہ کرواؤ، کہنا چاہیے تھا نبی کی قبر پر جا کر فیصلہ کرواؤ۔ لڑکانہ شریف، کوئی بات عقل میں آئی ہے؟ مولانا کیا جملہ کہا؟ نبی کی وفات کے بعد فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ بعدہ الی قبر ہی، بعدہ الی، خود سوچو مفسرین کا عقیدہ کیا تھا۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بات اللہ کی اطاعت کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اولی الامر کی اطاعت کرنا، اور جب جھگڑا ہو جائے کتاب و سنت کی طرف جھگڑے کو لے جانا، یہ بہت خیر، بہت بہتر ہے، راحت و امن کے لحاظ سے، واسن و تعویلا، بہت اچھی ہے نتیجے کے اعتبار سے آخرت میں۔ مولانا، میں نے اولی الامر پر دو باتیں عرض کی، نمبر ایک، اولی الامر صاحب اختیار جو لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو، اس سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا ہے علماء۔ ایک جملہ لکھو، علماء مجتہدین، جو احکام قرآن و سنت میں صراحتاً نہ ہوں تو منصوصات میں غور کر کے بوجہ اشتراک علت حکم نکالنا، اب اس کو سمجھنا ہے. آپ کو شاید ہوائی جہاز والی میری نماز والی مثال یاد ہے کہ نہیں. ہوائی جہاز میں نماز کا وقت ہو گیا. اب قرآن کے اندر ہوائی جہاز کا ذکر نہیں ہے, نہ حدیث میں ہوائی جہاز کا ذکر ہے, وہاں نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب علماء مجتہدین نے نص کے اندر غور کیا, نص کے اندر غور کر کے علت مشترک نکالی. کیا مطلب؟ کہ جیسے ہوائی جہاز متحرک ہے ایسے کشتی متحرک ہے, تو اب دونوں کے اندر مشترک علت نکل آئی. جیسے وہ متحرک ہے یہ جہاز بھی متحرک ہے, تو جو حکم کشتی میں نماز کا ہوگا وہی حکم ہوائی جہاز میں بھی نماز کا ہوگا. یہ ہے اشتراک کی علت دیکھ کر نص سامنے رکھ کر اس میں سے ایک مسئلہ نکال لینا. اب ایک آدمی ہسپتال میں مر رہا ہے, ڈاکٹروں نے کہا خون کی ضرورت ہے. انسان کا خون انسان کو دو, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. مولانا بات سمجھ رہے ہو؟ قرآن حدیث میں کہیں ذکر ہے کہ انسان کا خون انسان کو دیا جائے نہ دیا جائے؟ کوئی تذکرہ ہے؟ اب علماء نے قیاس کیا, مجتہدین نے, کہ تین چار چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں صاف صاف, جو پہلے پڑھ بھی چکے ہوں. مردار حرام, خون حرام, خنزیر کا گوشت حرام, خیر اللہ کے نام کی نظر نہیں حرام. ہاں جو بندہ جان بلب ہو مرنے والا ہو تو اتنا استعمال کر لے مردار ہے یا خون ہے جس سے اس کی جان بچ جائے تو اس کے لیے اجازت ہے. تو اس پر قیاس کر کے اگر جانور کا خون ہے وہ جان بچانے کے لیے استعمال کرنے کی گنجائش ہے, تو انسان کی جان بچانے کے لیے انسان کا خون بھی استعمال کرنے کی گنجائش ہے. اس کو کہتے ہیں کہ نص میں سے اشتراک علت دیکھ کر ایک حکم معلوم کرنا. تو اب اللہ کی بات بھی ماننی ہے, اللہ کے رسول کی بات بھی ماننی ہے, اور علماء مجتہدین کی بات بھی ماننی ہے. اشارہ ہو گیا تقلید کے اس بات کا, اشارہ ہو گیا تقلید کے. آگے چلو جی. الم تر ان الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور نہیں کیا؟ اب پھر منافقین کے لیے سزا ان لوگوں کی طرف جو گمان کرتے ہیں, یعنی دعویٰ کرتے ہیں, مطلب دعویٰ, انہم آمنوا بما انزل الیک, یقیناً وہ ایمان لا چکے اس قرآن کے ساتھ جو اتارا گیا آپ کی طرف اور جو کچھ اتارا گیا آپ سے پہلے ہے, لیکن ان کی حالت یہ ہے یریدون یتحاکموا للطاغوت, کردار اول چاہتے ہیں کہ فیصلہ لے جائیں طاغوت کی طرف. طاغوت سے مراد قوم ابن اشرف. وقد امروا یکفروا به من اول, حالانکہ تاکید حکم دیے گئے تھے کہ انکار کریں اس طاغوت کا, انکار کریں بہی اس طاغوت سے فیصلہ کروانے کا. ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا, اور چاہتا ہے شیطان کہ گمراہ کر دے ان کو, گمراہ کرنا دور کا ہے, بعیدا عن الحق. فإذا قیل لهم کردار دوم, جس وقت کہا جاتا ہے ان کو تعالوا آؤ آؤ الى ما انزل اللہ, اس کتاب کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے, وإلى الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اللہ کا رسول فیصلہ فرمائے گا قرآن کے مطابق. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے منافقوں کو رکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکنا. فکیف اذا اصابتهم مصیبہ بما قدمت ایدیہم, او مولانا بات سن لو, یہ ساری آیات ایک قصے کے متعلق ہیں. وہ قصہ ذہن میں ہوگا, ساری آیات فٹ ہوتی جائیں گی. ایک منافق اور ایک یہودی کا آپس میں جھگڑا تھا, تو منافق نے کہا کہ کعب ابن اشرف کے پاس جا کر فیصلہ کرواتے ہیں. یہ تو مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا, منافق تو ہم کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کعب ابن اشرف ہو یہودیوں کا بڑا مولوی, یہ پیسے لے کر فیصلے غلط کر دیا کرتا تھا. تو اب یہودی کو پتا تھا کہ ہمارا یہ مولوی بےمان ہے, اس نے کہا نہیں, فیصلہ تمہارے پیغمبر سے کروائیں گے. یہ منافق آنا نہیں چاہتا تھا، وہ خیر کھینچ کھانچ کرنا یہودی اس کو لے گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بیانات سنے، میں یہودی ہوں یہ مسلمان ہے آپ کا، ہمارا جھگڑا فیصلہ بیان سنے. آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. واپس آنے لگے تو اس منافق نے کہا فیصلہ تو تیرے حق میں ہو گیا ہے، چلو چلتے چلتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی فیصلہ کروا نہ لیں، ہو سکتے وہ کوئی درمیانی راہ نکال دیں. یہودی نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو حق پر تھا، اس کو کیا اعتراض. ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر بہر تشریف لائے. جی آپ کون ہیں؟ جی میں یہودی ہوں، یہ کلمہ پڑھنے والا آپ کا مسلمان ہے. اچھا جی آپ سے فیصلہ کروانے آئے. یہودی نے کہا ایک بات میری پہلے سن لیں کہ آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے. مولانا بات نہ کرو، مولوی صاحب باتیں نہ کرو، فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے. یہودی نے کہا کیا کہہ رہے ہو، فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے حق میں کر دیا؟ یہودی جی ہاں. کیوں بھائی بات ٹھیک ہے؟ منافق نہ ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اس نے کہا جی عمر کے پاس بھی جاتے. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ سے فیصلہ کروانے ہیں، بیان سنے آپ فیصلہ کریں. ٹھہرو تم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے، میں فیصلہ کرتا ہوں. تلوار نیام سے باہر نکالی، آ کر منافق کی گردن قلم کر دی کہ جو آمنہ کلال کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کا فیصلہ یہ ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ شور مچ گیا، ساری منافق کی برادری اکٹھی ہو گئی، حضرت عمر کے خلاف کیس دائر کر دیا. بے قصور ہمارا بندہ مارا ہے، انہیں کا ذکر چل رہا ہے. دیکھو آپ دعویٰ تو یہ تھا یزعمون انہم آمنوا، قرآن کو ہم مانتے ہیں، پچھلی کتابوں کو مانتے ہیں، اور چاہتے ہیں یتحاکموا الی الطاغوت کہ فیصلہ لے جائیں کعب ابن اشرف کے پاس. اللہ نے اس کو طاغوت فرمایا. اور جس وقت ان کو کہا جاتا ہے آؤ الی ما انزل اللہ قرآن کی طرف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو منافق ہٹتے ہیں. فکیف اذا اصابتهم مصیبہ، کیسی حالت ہے ان کی جس وقت پہنچے ان کو کوئی مصیبت قتل والی. حضرت عمر نے بندہ قتل کر دیا، جس وقت پہنچے ان کو کوئی مصیبت قتل والی. بما قدمت ایدیہم سبب، اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے اپنے ہاتھوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانا، اس وجہ سے ان کو قتل والی مصیبت پہنچ جائے. ثم جاؤک، تاویل منافقین پھر آتے ہیں آپ کے پاس. یا لفونا باللہ، قسمیں اٹھا دیں اللہ کے نام کی. ان اردنا الا احسانا توفیقا، نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے. حضرت عمر کے پاس جب یہ منافق گیا تو اس کی برادری کہہ رہی ہے نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے مکرنے کی کا، و توفیقا اور ملاپ کا. ہو سکتے حضرت عمر کوئی درمیانی صورت نکال دیں، دونوں کا ملاپ ہو جائے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم رد تاویل، جھوٹ جھوٹ یہ وہ لوگ ہیں، جانتے اللہ کریم جو ان کے دلوں میں ہے. فارض انہم وعزہم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑ لیں ان سے، یعنی مواخذہ نہ کریں. وعزہم، ان کو نصیحت جاری رکھیں، نصیحت کرتے رہیں بید مار منصب رسالت. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور فرما دیں ان کو فی انفسہم، الگ ہو کر، فی انفسہم کا مطلب الگ ہو کر فرما دیں، قولا بلیغا بات مؤثر، الگ ہو کر ان کو سمجھائیں تمہاری اپنی غلطی ہے، اس وجہ سے یہ قتل والا واقعہ پیش آیا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، منافقین کی دو غلطیاں، نمبر ایک مخالفت رسول، نمبر دو عدم تدارک کی غلطی. میری طرف دیکھیے، ایک آدمی ہے اسے کوئی غلطی ہو جائے، انسان ہو جاتی ہے، لیکن اگر بندہ اس غلطی پر اڑ جائے یہ اور بری بات ہے. غلطی ہو جائے انسان تدارک کرے، معافی مانگ لے، معذرت کر لے، جی میں بھول گیا ہوں، ٹھیک ہے غلطی ہو جاتی، لیکن منافقوں سے غلطی ہوئی الٹا اڑ گئے اس پر. دیکھنا، وما ارسلنا من رسول، نہیں بھیجا ہم نے کوئی پیغمبر، الا لیطاع باذن اللہ، مگر یہ کہ کہا مانا جائے تا کیا جائے اللہ کے اذن کے ساتھ. رسول کا منصب تو یہ اس کی بات مانی جائے, لیکن تو یہ تو اطاعت کے میں نافرمان بنے ہوئے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ مِزَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ دُمْ خَلْتِ عَدْمِ تَدَارُوكَ. اب تدارک بھی نہیں کیا, الٹا منافق برادری والے آ گئے اس مقتول کی حمایت کرنے, حضرت عمر کے خلاف کیس دائر کر دیا. واہ بھائی واہ, ایک غلطی اور اس پر اڑے ہوئے ہو. وَلَوْ أَنَّهُمْ مِزَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اور اگر یقیناً وہ منافق مِزَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ, جب انہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر. پڑھنا جاگ رہے ہو کہ سو گئے؟ میرا خیال ہے آپ کو روزے کا خمار تو نہیں چڑھ گیا, جاگنا ذرا. کیا منع کیا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ مِزَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اور اگر یقیناً وہ منافق ظلموا انفسهم, جب ان منافقوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر. کون سا ظلم کیا تھا؟ کعب ابن اشرف سے فیصلہ کروانا چاہتے تھے. جاؤ کا اگر وہ آ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, شرط اول فاستغفر اللہ, نمبر دو شرط استغفار کرتے اللہ سے, معافی مانگ لیتے اللہ سے, نمبر تین واستغفر لهم الرسول, اور بخشش مانگ لیتا ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شرط آپ کے پاس آتے, نمبر دو اللہ سے معافی مانگتے, نمبر تین آپ بھی ان کے لیے مغفرت مانگتے. لوجد اللہ تواب الرحیم, البتہ پاتے اللہ کریم کو توبہ قبول کرنے والا مہربان. لیکن نہ وہ آئے, نہ اللہ سے معافی مانگی, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی, نہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. آ جاتے لاؤ اگر کون کون کون لوگ کہتے ہیں اس آیت کا حکم آج بھی باقی ہے. نبی پاک کی قبر پر جاؤ, یا رسول اللہ میں قبر پر کھڑا ہوں, میں بڑا گناہ گار ہوا, میرے بخشش کی دعا مانگے. آج بھی حکم باقی ہے, قبر پر جا کر کہو ظالم میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے. پہلے تو اپنے آپ کو بندہ منافق مانے نا. آیت کا نزول کس بارے میں ہے؟ تذکرہ کن کا چل رہا ہے؟ اچھا, وَلَوْ أَنَّهُمْ مِزَّلَمُونَ جَاؤُوكَ, اب بھی حکم باقی ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ آؤ جی, 28 پارہ سورت ممتحنہ. ناراض کیوں ہوتے ہو مولانا؟ دلیل سے بات ہے. آخری آیت سورت الممتحنہ, آخری دو آیتیں, آیت نمبر 12. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات, اے نبی محترم, حوالہ مل گیا سورۃ الممتحنہ, اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم, جس وقت آ جائیں آپ کے پاس مومن عورتیں, یبایعنک, بیعت کرنا چاہتی ہیں آپ کی, اس شرط پر کہ نہیں شریک کریں گے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو, چوری نہیں کریں گی, ولا یزنین, بدکاری نہیں کرے گی. چلتے چلتے فرمایا فبایعھن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیعت لے لیں. واستغفر لہن اللہ, ان کے لیے اللہ سے بخشش بھی مانگیں. اگر اس آیت کا حکم باقی ہے تو اس کا بھی باقی ہے, عورتیں قبر پر جائیں نبی کی بیعت کریں. کیا سن رہے ہو مولانا؟ اس کا باقی ہے تو اس کا بھی باقی ہے, عورتوں کو قبر نبی پر لے جاؤ, نبی کی بیعت کرواؤ. پیچھے آؤ مولانا. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, آیت بتاؤ جی. سورت اللہ حافظ, سورت کون سی ہے؟ سورت سورت تحریم, آیت نمبر 9. سورت تحریم آیت نمبر 9. جی, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جا جہاد کرو کافروں سے اور منافقوں سے، اس کا حکم باقی ہے تو اس کا بھی باقی ہے۔ مولانا سن رہے ہو، دل کا برتن سیدھا ہو تو اس کے اندر رحمت کی بارش آیا کرتی ہے، برتن الٹا پڑا ہو نا ساری رات بارش برستی رہے ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا، اس کا بھی حکم باقی ہے۔ آؤ سورۃ مائدہ آیت نمبر 67 چھٹا پارا، نامہ رکھو مکمل دسواں شروع۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیجئے اس قرآن کی جو اتارا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْنَا رِسَالَتَا، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، قرآن کی تبلیغ نہ کی، تو آپ نے اللہ کا پیغام بھی نہیں پہنچایا۔ اس کا حکم باقی ہے تو اس کا بھی باقی ہے۔ سن رہے ہو مولانا، سن رہے ہو، پیغمبر تبلیغ کیوں نہیں فرما رہے؟ بولو کیوں، تبلیغ کیوں نہیں فرما رہے پیغمبر؟ بلغ جاہد الکفار، کیوں جہاد نہیں فرما رہے؟ اگر اس آیت کا حکم باقی ہے، ان کا بھی باقی ہے، عورتوں سے بیعت کیوں نہیں لے رہے؟ اس کا بھی حکم باقی ہے۔ نہیں، یہاں تو کہتے ہو یہ زندگی کے ساتھ تھا، یہ اور وہ زندگی کے ساتھ نہیں تھا۔ مولانا ما ہوا جواب کم فہوا جواب نا، سن رہے ہو؟ اچھا آؤ آؤ سبق پر۔ اگر اس آیت کا حکم باقی ہے، قبر پر جاؤ، اللہ کے محبوب میرے لیے بخشش مانگیے، میں بڑا ظالم ہوں، اپنی جان مر دوں گا، اس کا باقی ہے تو فلا و رب کا لا یومنون، اس کا بھی باقی ہے۔ دلہی صاحب پھر اگلی آیت کا بھی تو باقی ہے نا، فلا و رب کا لا یومنون۔ سبحان اللہ، اطاعت کا صحیح نقشہ، فلا و رب کا لا سے برائے تاکید، فرمایا قسم ہے مجھے آپ کے رب ہونے کی، لا یومنون، یہ نہیں ایماندار ہو سکتے، حتی یحکموا کا، یہاں تک کہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں، فیما شجر بینہم، ان معاملات میں جن میں اختلاف ہے ان کا آپس میں اختلاف پڑ گیا، فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں، ورنہ لا یومنون، ایماندار نہیں ہو سکتے۔ نمبر دو، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر نہ پائیں اپنے دلوں کے اندر تنگی اس فیصلے میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں، ویسلموا تسلیما، اور بات مانے جیسے ماننے کا حق ہے، ظاہراً و باطناً، جو کہتے اب بھی حیات دنیاوی ہے، ہماری گزارش ہے چلو نبی پاک کے بعد فیصلہ نبی پاک سے کرواتے ہیں۔ سن رہے ہو، پچھلی آیت کا حکم باقی ہے تو اس کا بھی باقی ہے، چلو قبر نبی پر فیصلہ کروائیں۔ کیا سن رہے ہو مولانا؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ مشرق اور مغرب میں درود پڑھا جائے اور حضور براہ راست سن لیں، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، میں نے آپ کو حوالہ دکھایا تھا کتاب کا، ذہن میں ہے بات؟ اچھا یہ عقیدہ ہے تو چلو قبر نبی پر فیصلہ کروائیں۔ مولانا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، کھولو حوالہ سورۃ النور، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ یہ آیت نمبر 49 سورۃ النور، چھٹا رکو مکمل ہونے والے، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ چلو نبی کی قبر پر فیصلہ کروائیں. یا رسول اللہ ہمارا آپس میں اختلاف چل رہا ہے, آپ فیصلہ فرمائیں. لیکن نہیں آئیں گے, کیوں نہیں آئیں گے؟ وہیں یکلہم الحق, اگر ہوتا ان کے لیے حق کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہونا ہے, اگر یہ یقین ہوتا یا تو الیہ مزینین تو آتے نبی کی طرف دوڑتے ہوئے. مولانا فتاوی محمودیہ والا دکھا دیں گے, آج حوالہ لے آنا. فتاوی محمودیہ والا حوالہ آپ کو دکھائیں گے. 40 روز بعد انبیاء علیہ السلام کے جسم قبروں سے غائب ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ کل دکھا دیں گے آپ کو حوالہ, ٹھیک ہے نا؟ آپ نے بڑا پر وقت یاد دلایا, کل دکھا دیں گے انشاءاللہ. او مولانا آپ کیا کریں, فیصلہ نبی پاک سے کروائیں, چلو مدینے چلو. پاکستان میں کیوں جھگڑا شروع کیا ہوا حیاتی مماتی کا؟ چلو مدینے. اور مجھ پر تو جا کر فیصلہ کروانا فرض نہیں ہے, کیونکہ میں دنیاوی زندگی کے بجائے میں تو آخرت کی زندگی کا قائل ہوں. جو دنیاوی زندگی بھی مانے اور فیصلہ نبی پاک سے بھی نہ کروائے. آپ چپ کر گئے ہو, پھر حیات دنیاوی کیسے ہے؟ یہ کہاں سے قید نکالی ہے؟ یہ قید کہاں سے نکالی مولانا؟ یہ قید کہاں سے نکالی؟ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, کہاں ہے؟ انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق یا مغرب میں کہیں بھی کوئی بات کی جاتی آپ وہاں سن لیتے تھے؟ جب آپ زندہ تھے دنیاوی زندگی میں اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق اور مغرب میں کوئی بات کی جاتی تو آپ مکہ شریف میں موجود تھے یا مدینہ طیبہ میں تو ہر بات سن لیتے تھے؟ اچھا ٹھیک, حوالہ آ رہا ہے, پھر آپ کو یاد کراتا ہوں. فرمایا فلا ورب گلا یومنون. اچھا فلا ورب گلا یومنون. مولانا یہاں بلا مکلف ہونے کی قید لگ رہی ہے تو وہاں قید پیچھے کہاں گئی؟ سبحان اللہ. فلا ورب گلا یومنون, ہاتھ نکال کر مسافہ بھی ہو رہا ہے. وعلیکم السلام یا ولدی, یہ جواب بھی دیا جا رہا ہے. اور پھر فیصلہ نبی علیہ السلام سے نہیں کرواتے. فلاں ورب گلا یومنون حتی یحکموک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کا وقت لاکھوں کروڑوں بندوں کے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں اور فیصلہ کروانے کے لیے مولوی تیار نہیں کہ نبی کے پاس جائے. اب کیا کریں؟ الجھائے پاؤں یار کا زلف دراز میں, لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. فرمایا فلا ورب گلا یومنون ولو انا کتب, تو کہا جائے گا نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر محمول تھا. کیا تھا؟ تو پیچھے والی بات بھی تو زندگی پر محمول تھی. جاہد الکفار بلے, یہ بھی تو زندگی پر محمول تھا. تو یہ بھی تو زندگی پر محمول تھا. ولو اگر آ جاتے نہ آئے, نہ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی, نہ اللہ کریم نے, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی, نہ اللہ نے توبہ قبول کی. آؤ مولانا. کتب نہ نہیں منکتلو انفسکم, اور اگر یقیناً ہم لکھ دیتے ان کے اوپر کے قتل کو اپنی جانوں کو, یا نکلو تم اپنے گھروں سے, ما فعلو اللہ کلیل منہم, تو نہ کرتے اس کام کو, قتل کو یا نکلنے والے کو, مگر بہت تھوڑے ان میں سے. ولو انم فعلو ما یوزون بہی, اور اگر یقیناً وہ کرتے وہ کام کہ نصیحت کیے جاتے اس کے ساتھ, سہری بات نیتات کرتے, تو لکان خیر لہم, لکان خیر لہما، البتہ ہوتا بہت بہتر ان کے لیے، سبحان اللہ سمرا اتاچ ثواب کے اعتبار سے دنیا میں بہت بہتر ہوتا، وہ اشد تثبیتا اور بہت مضبوط ہوتا روح پختگی کے دین کی تکمیل کے اعتبار سے، ویز اللہ تعینہم مل دن اجرن عظیما، اور اس وقت البتہ دیتے ہم ان کو اپنی طرف سے اجر بہت بڑا، ولا دیناہم صراطم مستقیما، اور البتہ رہنمائی کرتے ہم ان کی، ہم ان کو چلائے رکھتے صراط مستقیم تک، جنت تک بلا روک ٹوک۔ مولانا سنو حوالہ، یہ ان کا حوالہ ہے جنہوں نے دیوبند دیکھا نہیں، اور ٹھیکیدار ہیں دیوبند بننے کے، پر جس پر ہم مہر لگائیں وہ دیوبندی ہے۔ اس زمانے میں اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم مشرق یا مغرب میں درود شریف پڑھ، مشرق یا مغرب میں درود شریف پڑھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے اطر میں سما فرما رہے ہیں، تو یہ بھی عقل کے خلاف نہیں۔ مولانا دیکھ رہے ہو، یہ دیوبند کے ٹھیکیدار لوگ ہیں جنہوں نے دیوبند کا منہ نہیں دیکھا۔ دلیل سنو، بعض ساتھی مدینہ منورہ سے فون کرتے ہیں تو ہم وہاں کمرے میں بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ، یہ کوئی عقل کے خلاف تو نہیں ہے؟ جب ہماری مادی چیزوں میں اتنی قوت ہے کہ ہزاروں میل سے ایک دوسرے کو آواز سنوا سکتے ہیں، تو روحانی قوت تو اس سے کہیں زیادہ ہے، وہ بٹن اور بجلی کی محتاج نہیں ہے۔ یہ دیکھو مشرقین پاکستان والی دلیلیں جو مشرق دیا کرتے ہیں ہمیں، قبر پرست، سن رہے ہو مولانا؟ اب اتنا وقت ہوتا نہیں، میں حوالے آپ کو کھول کھول کر دکھاؤں۔ اب علماء دیوبند میں سے کس کا یہ عقیدہ تھا کہ مشرق مغرب میں درود پڑھا گیا، نبی پاک روزے میں وہاں سنتے؟ کسی کا تھا؟ لوگ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں جی، ہم اکابرین کو مانتے ہیں۔ اکابرین میں کس کا یہ عقیدہ تھا؟ سبق رہ جائے گا، پھر میں کل آپ کو حوالہ اس کا دکھاؤں گا، اور حوالے بھی ہیں کل دکھائیں گے۔ آؤ مولانا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ بشارت دوسرا ثمرہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بندہ اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، احکام ضروریہ میں، کیا معنی کیا؟ احکام ضروریہ میں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ۔ مولانا خیال کرنا، ایک ہے احکام ضروریہ، میری طرف دیکھنا، اشکال ہے بہت بڑا۔ ایک ہے احکام ضروریہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض، سنن، واجبات وغیرہ، جو ان باتوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، تو ایسا بندہ مالذین انعم اللہ علیہم، ان کے ساتھ ہوگا، بات سمجھی؟ اور ایک ہے اس سے بڑھ کر اطاعت کرنا، نوافل کا پابند ہے، مستحبات کا پابند ہے، وغیرہ وغیرہ، جو احکام ضروریہ کے علاوہ باقی اعمال کرے، اس کو تو خود صالحین والا منصب مل جاتا ہے۔ یہاں مراد ہے احکام ضروریہ میں اطاعت کرنے والا ان کے ساتھ ہوگا، ورنہ احکام ضروریہ سے بڑھ کر جو اطاعت کرے، وہ تو خود صلحاء، شہداء، صدیقین کے مقام تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس احکام ضروریہ کے اندر اطاعت کرنے والا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایک بات، اور اس کے علاوہ مکمل اطاعت، فرائض، سنن، نوافل، صدقات نافلہ وغیرہ، ان کے اندر اطاعت کرنے والا تو خود صلحاء اور صدیقین، شہداء کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ مکمل اطاعت کرنے والے صدیق، شہداء، صالحین بن جاتے ہیں، اور احکام ضروریہ نماز روزہ حج زکات وغیرہ فرائض ان کے اندر اطاعت کرنے والے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے کامل انعام کیا. ان عملا انعام تو مومنین عوام پر بھی ہوگا, ان پر انعام کامل ہوگا. کامل انعام ہی اللہ نے ان پر یعنی انبیاء کرام صدیقین شہداء صالحین وحسن اولئک رفیقا, اور اچھے ہیں یہ لوگ عذروے دوست ہونے کے, ان سے اچھی رفاقت اور کسی کی ہو سکتی ہے. ذالک الفضل من اللہ, اور یہ میت فضل ہے اللہ کی طرف سے, اور کافی اللہ کریم جاننے والا. اب دیکھیں مولانا اشکال عرض کروں, مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ آیت میرے نبی ہونے کی دلیل ہے. تیرے نبی ہونے کی کیسے دلیل بن گئی بھائی؟ اس نے کہا جو اللہ رسول کی اطاعت کرے نا, یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا, انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ. کیا مطلب؟ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے کو اللہ انبیاء والے درجے دے دیتا ہے. تو میں نے اللہ رسول کی اطاعت کی, مجھے بھی انبیاء والا درجہ نصیب ہو گیا, میں بھی نبی ہوں. انہوں نے بات سمجھی؟ اس کی دلیل سمجھی کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. تو میں نے اطاعت کی ہے, میں بھی نبیوں کے ساتھ ہو گیا, تو میں بھی نبی ہوں. تو یاد رکھنا, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ نبیوں کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے. نا, اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا ملزین انم اللہ علیہ من النبیین, اس کا مطلب یہ ہے ایسے لوگوں کو اللہ انبیاء کرام کے درجے میں لے جا کر ان سے ملاقات کروائے گا. ان سے کیا کروائے گا؟ ان والا درجہ نصیب نہیں ہو سکتا, انبیاء والا ملاقات نصیب ہوگی. میت کا یہ مطلب ہے. ذالک الفضل من اللہ, اور نہ آیت سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ ان والا درجہ نصیب ہو جائے گا اس کو نہ, بلکہ زیارت کے لیے وہاں حاضری دے گا. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتا انفروا جمیعا. دوسرا قانون, احکام سلطانی, اٹھو ہتھیار پکڑو, جہاد کرو. اے ایمان والو, تم پکڑو اپنے ہتھیار, اپنا بچاؤ یعنی اپنے ہتھیار. فن پھر صبح تین, بس نکلو تم چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر. ابن پھرو جمیا, یا نکلو تم سب مل کر. و ان من کم نمل بتیا نہ شکوا برائے منافقین, یقیناً تم میں سے البتہ وہ بندہ بھی ہے جو پیچھے ہٹتا ہے یعنی بزدلی دکھاتا ہے. فَإِنْ أَصَابَتْ گُمْ مُصِيبَةٌ لَيُبَتِّئَنْ, لازمی بھی آتا ہے, متعدی بھی آتا ہے, خود بھی پیچھے ہٹتا ہے, دوسروں کو بھی پیچھے ہٹاتا ہے. اگر پہنچے تم کو کوئی مصیبت, شکست وغیرہ کال, تو کہتا ہے شماتد, خوش ہے بھائی. کیسے کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ قد انعم اللہ علیہ, تاکہ انعام کیا اللہ کریم نے میرے اوپر. اس لمکم شہیدا, جب نہیں تھا میں ان کے ساتھ حاضر. شکر ہے میں نہیں تھا, مسلمان زخمی ہو گئے شکست, شکر ہے میں نہیں تھا, الحمدللہ. ایک منافق خبیث کہتا ہے وائر والے نصاب گم فضل من اللہ بس پہ سوم خود خردی, اور اگر پہنچے تم کو کوئی فضل اللہ کی جانب سے, فتح مل جائے, غنیمت مل جائے, تو لیکولن, تو ضرور بھی ضرور کہے گا, کالم تکم بینکم وبینہم مودہ, جملہ معترضہ, افسوس کرے گا مال نہ ملنے پر. ہا ہا, مسلمانوں کو تو جنگ میں غنیمت مل گئی, میں جو نہیں تھا. ہا ہا, لیکولن, ضرور بھی ضرور کہے گا, میں درمیان سے لفظ چھوڑ رہا ہوں, ضرور بھی ضرور کہے گا, یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. ہا ہا, ہائے او میری بد نصیبی, ہوتا میں ان کے ساتھ, کاش کاش میں بھی ان کے ساتھ جہاد میں ہوتا. فافوز فوزا عظیما, بس میں بھی کامیابی حاصل کر لیتا, کامیابی بہت بڑی, مال غنیمت مجھے بھی مل جاتا. اگر تمہیں کوئی فتح وغیرہ مل جائے غنیمت, اب یوں ارمان کرے گا اور کہے گا کلم تکم بین گم بین ہم ودا, جملہ معترضہ, اس طور پر کہے گا گویا کہ نہیں تھی تمہارے اس کے درمیان دوستی. بطور خوشامد ایسی باتیں کرتا ہے, گویا کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرا پہلے مسلمانوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, اگر دوستی کا تعلق ہوتا تو میں بھی ضرور ساتھ جاتا, ایسی باتیں کرتا ہے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا تَرْغِيبَ إِلَى الْقِتَالِ، چاہیے کہ لڑائی کرے اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ فَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا شَاءَ، جو بندہ لڑائی کرے اللہ کے راستے میں فَيُقْتَلْ، پس قتل ہو جائے ہو یغلم یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، شہید ہو یا خاصی بنے ان قریب دیں گے ہم اس کو اجر بہت بڑا۔ وَمَا لَكُمْ حُكْمِ سَالِسَ، کیا عذر ہے تمہارا؟ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وجہ فرضیت جہاد، اِلَاءِ کَلِمَتُ اللَّهِ اور تَعَامُنِ زُعَفَا، اللہ کے کلمے کو بلند کرو، کمزوروں کا تعاون کرو، نکلو، کیا ہو گیا تم کو نئی لڑائی کرتے تم اللہ کے راستے میں؟ والمستضعفین من الرجال والنساء الاول فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کلمۃ اللہ کے لیے، اور نمبر دو والمستضعفین، کمزوروں کو چھڑانے کے لیے، وتخلیص المستضعفین، کمزوروں کو چھڑانے کے لیے تم لڑائی کیوں نہیں کرتے؟ کون سے کمزور؟ مردوں میں سے، عورتوں میں سے، والولدان، بچوں میں سے۔ اللذین، جو کہتے رہتے ہیں ان کی التجا سنو کمزوروں کی، ربنا اخرجنا من ھذہ القریۃ، اے ہمارے پروردگار نکال تو ہم کو کسی طریقے سے، من ھذہ القریۃ، اس بستی سے، مکہ سے، اصال میں حلوا، ظلم کرنے والے اس کے رہائشی، مکے والے ہم پر بڑا ظلم کرے، اللہ ہمیں یہاں سے نکال۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور بنا تو ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمیتی اور دوست۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور بنا تو ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار۔ ان کمزوروں کو، غریبوں کو چھڑانے کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نَصْرُ الْعَيْنِ مُؤْمِنِينَ، یہ بھی ترغیب ہے، فرمایا نسخہ دلیری، تم اللہ کی جماعت ہو، لڑائی کرو، ضرور کامیاب ہوو گے۔ وہ لوگ جو ایمان لے لڑائی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین کفروا نصب العین غفار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ لڑائی کرتے ہیں طاغوت کے راستے میں، ان کا ارادہ ہے کفر کا غلبہ ہو۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، پس لڑائی کرو تم شیطان کے دوستوں سے، اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، شکیناً شیطان کی تدبیر ہے بڑی کمزور، اس کی امداد نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ، اس سے مراد مومن ہے، مولانا حسین علی سے فرماتے ہیں نہیں، اس سے مراد منافق ہیں، دیکھنا فرق۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا، کیا تو نے غور نہیں کیا سننے والے، ہجرت سے پہلے مومنین شکوا کرتے تھے اللہ کے محبوب کفار ہم پر بڑا ظلم کر رہے ہیں، آپ فرماتے تھے حوصلہ حوصلہ، فی الحال نماز روزے کی پابندی کیے رکھو، حوصلہ حوصلہ، ابھی جہاد فرض نہیں ہوا ہے، ٹھیک، ہجرت کا حکم ہو گیا، ہجرت جب مسلمانوں نے کر لی، اب جب جہاد کا حکم ہو گیا تو پھر منافق گھبرا اٹھے، ان کا ذکر۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیاکم، کیا تو نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف، کہا گیا ان کو جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے، کیا کہا گیا؟ بند رکھو تم اپنے ہاتھوں کو، واقیم الصلاۃ، مشق بدنی قائم رکھو نماز، مشق مالی اور دیتے رہو زکات۔ فلما کتب علیہم القتال، جب کہ فرض کیا گیا ان کے اوپر لڑائی کرنا، اذا فریق منہم یخشون الناس، تو فوراً ایک جماعت ان میں سے ڈرتے ہیں کافر لوگوں سے، الناس کافر لوگ، کافروں سے ڈرتے ہیں، کیسے ڈرتے ہیں؟ کا خشیت اللہ، مثل ڈرنے اللہ کے، او اشد خشیا، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہوئے ڈر کے، اللہ کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا کافروں کا ڈر ہے۔ وقالوا، کہتے ہیں منافق، ربنا علم کتبنا علینا القتال، اے ہمارے پروردگار کیوں تو نے فرض کیا ہمارے اوپر لڑائی کرنا، ابھی تو اللہ جہاد فرض نہیں ہونا چاہیے تھا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہیں ڈھیل دی تو نے ہم کو ایک مدت قریبی تک، کل فرما دیجئے جواب اول متاؤں دنیا کلیل، دنیا کا نفع تو بہت معمولی ہے، والآخرت خیر لمن اتقا، آخرت بہت بہتر ہے اس بندے کے لیے جو تقوی اختیار کرے، اور اس کا اعلیٰ درجہ جہاد ہے، فلا تظلمون فتیلا، نہیں ظلم کیے جاؤ گے تم دھاگے برابر، اینما تکونو جہاد سے جان چھڑانے والو جی چرانے والو، اینما تکونو دوسرا جواب جہاں بھی تم ہو وہ یدرککم الموت پالے گی تم کو موت، ولو کنتم فی بروج مشیدا اگرچہ ہو وہ تم بیچ قلعوں مضبوط کے، فَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، منافقین کے لیے زجر، اگر پہنچے ان کو کوئی بھلائی تو کہتے ہیں هَٰذَا مِنْ عِندِ، کوئی فتح مل جائے کامیابی مل جائے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اتفاقاً بھائی اللہ کی طرف سے یہ انعام مل گیا ہے، مسلمانوں کی تو بے تدبیری تھی، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اگر پہنچے ان کو کوئی برائی یعنی تکلیف موت قتل کوئی حادثہ، یقولو ہاذہ من عندک تو کہتے ہیں یہ جو مصیبت آئی ہے نا پریشانی، من عندک معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، آپ سے بدفالی پکڑتے تھے اللہ اعوذ باللہ، کل جواب اجمالی فرما دیجئے میرے محبوب، کل من عند اللہ، نعمتو نکمتو مصیبتو رہا تو ہر ایک اللہ کی جانب سے ہے، فمال ہاؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، کیا ہے اس قوم کے لیے، کیا ہو گیا اس قوم کو، کیا ہے اس قوم کے لیے حماقت کہ نہیں قریب کہ سمجھے کوئی بات، سمجھنا تو درکنار سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہوتے، ما سبق من حسنۃ فمن اللہ، تفصیلی جواب جو پہنچے تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا خطاب تو نبی پاک کو ہے، مراد ہر مخاطب ہے، خیال کرنا مولانا میرے جملے پر، خطاب آپ کو مراد ہر مخاطب، فرمایا ما سبق من حسنۃ جو پہنچے آپ کو کوئی بھلائی، فمن اللہ بس اللہ کی طرف سے ہے، وما سبق من سیئہ اور جو پہنچے آپ کو کوئی تکلیف، سیئہ کا کیا معنی کیا مولانا، کیا معنی کیا، برائی والا معنی نہیں کیا، ما سبق من سیئہ جو پہنچے آپ کو کوئی تکلیف، من نفس کا بس آپ کے نفس کی طرف سے ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوگا مخاطب تیری طرف سے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا تَسَلِّي وَإِسْمَاتِ رِسَالَةً، اور بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، ان منافقوں کے انکار سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ سچے رسول ہیں، فرمایا وکفا باللہ شہیدا، یہ مانے یا نہ مانے اللہ کریم کافی ہے گواہی دینے والا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وجوب حق رسالت، رسالت کا حق کون سا واجب ہے، سب پر یہ جو بندہ اطاعت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمرا پس تاکہ اس نے اطاعت کی اللہ کی، ومن تولا جو بندہ منہ موڑ لے تو جزا محذوف، فلا تحزن میرے پیغمبر غم نہ کرو، کیوں علت، علت جزا محذوف کی، فما ارسلنا کلیم حفیظا نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نگران بنا کر، ویقولون طاعا شکوا برائے منافقین، اللہ شکایت کر رہا ہے، کہتے ہیں منافق طاعتن، عبارت تھی امر لا طاعتن، ہمارا معاملہ تو فرما برداری والا، حضرت ہم غلام ہیں نوکر ہیں ہم حاضر ہیں، نوکر اور نخرے، واہ بھائی واہ، ہم تو غلام ہیں جی، آپ حکم تو کریں، زبان سے کہتے ہمارا معاملہ فرما برداری کرنا ہے، لیکن فیضا برزو من عندک، جس وقت الگ ہوتے ہیں منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، تو بیعت طائفت منہم، رات کو مشورہ کرتی ہے ایک جماعت ان منافقوں میں سے، غیر الذی تقول، دو معنی کروں گا بڑے علماء کے لیے، رات الگ ہوتے ہیں نا منافق، بیعت رات کو مشورہ کرتی ایک جماعت منہم ان منافقوں میں سے، غیر الذی تقول سوائے اس کے، تقول جو آپ کہتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں اس کے علاوہ مشورے کرتے ہیں، تقول دوسرا معنی سنیے، بیعت طائفۃ منہم، رات کو مشورہ کر دے جماعت ان میں سے، خیر الذی تقول، سوائے اس کے جو وہ کہتے ہیں خود. اب تقولوں کی ہے یا ضمیر طائفہ کی طرف جا رہی ہے، دو انداز عرض کر دیے. واللہ خلاصہ یہ نکلا، الٹ مشورے، آپ کے پاس بات کچھ، الگ مشورہ کچھ. واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ کریم لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، اس وقت پر سزا دے گا. فاعرض عنہم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دستور العمل نمبر ایک، آپ منہ موڑ لیں ان سے، یہ منہ موڑ لیں، یہ مانا ہے، یہ ادھر منہ کر لیں، مانا یہ مانا نہیں ہے منہ موڑنے کا، یعنی پرواہ نہ کریں. کیا مطلب؟ ان کی ان حرکتوں کی پرواہ نہ کریں. وتوکل علی اللہ، نمبر دو دستور العمل، اگر نقصان کا اندیشہ ہو تو بھروسہ رکھیں اللہ پر، کیوں؟ اللہ کافی، اللہ کریم کام بنانے والا. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اللہ کی رحمت عمرنا، ہمارے استادوں نے ہمیں قرآن سکھایا، سمجھایا، کیا ہی عجیب جملہ ہے. میری طرف دیکھیں، ایک بات آپ نے بتانی ہے، ابھی بات گزری، ابھی دیکھنا دیکھنا بولا میری طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافق آتے تھے، کہتے تھے طاعتن، ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، اور جب الگ ہوتے تھے تو وہی بات اسی پر قائم رہتے تھے یا اس کے خلاف کرتے تھے؟ الٹ کرتے تھے، یعنی منافق ایک بات پر قائم نہیں رہتے تھے، ایک بات پر قائم، آپ کے پاس کچھ اور الگ جا کر کہا کچھ، ایک بات پر قائم. بس یہ جملہ ذہن میں رکھنا. آئیے اب آیت حل کریں. افلا یتدبرون القرآن، منافقین ایک بات پر قائم نہیں رہتے. دیکھنا کیا جملہ عرض کیا، منافق ایک بات پر، آپ کے پاس کچھ اور الگ جا کر کچھ، ان کی باتوں میں اختلاف رہتا ہے. میرے پیغمبر سے ثابت ہوا قرآن اللہ کا کلام ہے، اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا تو قرآن میں بھی اختلاف ہوتا منافقوں کی باتوں کی طرح. کیا جملہ کیا، قرآن اللہ کا کلام ہے، دلیل فرمایا جیسے منافق ایک بات پر قائم نہیں رہتے، کبھی بات کچھ کبھی بات کچھ، ان کی باتوں میں اختلاف رہتا ہے، اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو قرآن میں بھی اختلاف ہوتا، کبھی بات کچھ کبھی کچھ، منافقوں کی طرح. قرآن میں اختلاف کا نہ ہونا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انسانوں کا کلام. یوں سمجھایا، افلا، یہ ایک انداز عرض کیا، دوسرا سنیے. افلا یتدبرون القرآن، کیا بس غور فکر نہیں کرتے قرآن میں. ولو کان من عند غیر اللہ، اگر ہوتا وہ غیر اللہ کی جانب سے، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، البتہ پاتے اس قرآن میں یعنی اس کے مضمون میں اختلافا، جھوٹ. دوسرا مطلب کیا عرض کیا، جھوٹ، اختلاف سے مراد، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا اس میں بہت جھوٹ ہوتا. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، زجر، ایک سیاسی غلطی کا ازالہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جو لشکر بھیجتے وہ غالب ہو کر یا مغلوب ہو کر واپس آتا، کبھی غالب کبھی مغلوب بھی ہو جاتا، جیسے احد کے اندر مغلوب ہونا پڑا تھا، تو منافقین غلط خبریں اس کے بارے میں پھیلاتے تھے اس کا ذکر. ویسا جا ہوں امر من الامن، جس وقت آ جائے منافقوں کے پاس کوئی نئی بات، من الامن، امن میں سے، مومنوں کو حلبہ مل گیا بھائی، اول خوف، یا خطرے کی بات آ جائے ان کے پاس، مغلوبیت مومنین، مومن تو مغلوب ہو گئے، اب کوئی غلبے کی بات آئے یا مغلوبیت کی، اذعوا به، فوراً منافق اس کو مشہور کر دیتے ہیں. فلو ردوه الى الرسول، اور اگر وہ لوٹاتے اس بات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، و الى اولی الامر منهم، یا ان لوگوں کی طرف جو بصیرت والے ہیں ان میں سے، سمجھ والے ہیں، بصیرت والے ہیں ان میں سے، ان معاملات کے ماہر ہیں، تو لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، البتہ معلوم کر لیتے وہ لوگ جو جو اجتہاد کا ملکہ رکھتے ہیں, اجتہاد کا ملکہ رکھتے ہیں اس بات کا, ان میں سے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمت اللہ تباتم الشیطان, اگر نہ ہوتا فضل اللہ تمہارے اوپر اور اس کی رحمت ضرور تم پیچھے چل پڑتے شیطان کے, دین اور دنیا کا تمہیں نقصان ہوتا, الا قلیلا مگر بہت کم شیطان کے پیچھے چلنے سے بچتے ہیں. سمجھنا جی بولا کیا کیا مطلب ہے آیت کا. دیکھیے جب منافقین کو پتہ آپ دیکھیں گے تو بات حل ہوگی. ایک جملے میں ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں تدریس کا یہ کمال نہیں کہ آسان چیز کو مشکل کر کے پیش کرو طالب علم پر روب پڑے. مولویوں کی عادت ہوتی ہے نا بات کو بڑا لمبا یہ وہ پڑھانی, ہدایت تو نہ ہوئے اور بیان اس میں کافیہ کریں گے, پڑھانا کافیہ ہے اس میں جامع بیان کریں گے تاکہ روب پڑے, ورنہ یہ ہمارا مزاج نہیں ہے. بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہوں ہمارے سازاں, میں تقریر آسان کرتا ہوں, تقریر تو کرنی ہم نے عوام کے لیے, اس نیت سے کریں مولوی پر روک پڑے یہ تو اللہ کی ہاں بھی خیانت ہے ہماری نا. بڑے بڑے علماء ہو بات آسان کروں, عوام کو سنانا ہے مسئلہ اللہ کے بندے اصلاح معاشرہ, تو بات آسان مشکل کر کے پیش کرو. یہ کیا تدریس کا کمال ہے؟ کمال ہے مشکل بات کو آسان کر کے پیش کرو, یہ تدریس کا کمال ہے. چھوٹی سی بات, مسلمان غالب ہو جائیں یا مغلوب ہو جائیں منافقین خبریں اڑا دیتے تھے. بعض اوقات فتح کی خبر بھی ابھی پھیلانی نہیں ہوتی, بعض اوقات شکست کی خبر بھی ابھی نہیں پھیلانی ہوتی. اللہ فرماتے ہیں یہ ظالم منافق اگر اس خبر کو بھائی مسلمان فتح ان کو ہوئی یا شکست ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتاتے ہیں یا ان صحابہ کو آ کر بتاتے جو صحابہ کرام اجتہاد کا ملکہ رکھنے والے ہیں اس بات کا. کیا مطلب؟ اب صحابہ کرام سوچتے بھائی یہ بات آگے مشہور کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. نہیں, یہ بات پھر فتح ہو گئی ہے لیکن ابھی یہ بات نہیں پھیلانی چاہیے, تو صحابہ کرام فیصلہ کرتے یا آپ سے سلم فیصلہ کرتے اور وہ صحابہ جو اجتہاد کا ملکہ رکھنے والے ہیں یہ بات پھیلانے کے قابل ہے پھیلانے کے قابل نہیں ہے, ان کو آ کر منافق بتاتے وہ فیصلہ کرتے بھائی یہ بات تم آگے دوسروں کو بتاؤ یا یہ بات دوسروں کو نہ بتاؤ. منافقوں کو کرنا تو یہ چاہیے تھا آپ سے سلم کو آ کر بتاتے یا ان اجتہاد کا ملکہ رکھنے والے صحابہ کو بتاتے, یہ ان تک بات پہنچانے سے پہلے خبریں اڑانا شروع کر دیتے ہیں, یہ ان کی خباثت ہے. یہ آیت کا مطلب ہے. آگے چلیے فقاتل فی سبیل اللہ, سبحان اللہ, حکم ثالث پر تنویر اعادہ حکم جہاد, کوئی ساتھ دے یا نہ دے میرے پیغمبر آپ لڑائی کرتے رہیں اللہ کے راستے میں, لا تکلف الا نفسك, نہیں ذمہ داری ڈالے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اپنی جان کی, آپ پر اپنی ذمہ داری ہے میرے ماں. ہاں وحرز المؤمنین, فوجی بھرتی جاری رکھو برنگ اختیار کرتے رہو مومنوں کو, مومنوں کو ترغیب دیتے رہو جہاد کی. اس اللہ یا کفا باس الذین کفروا, امید ہے تنہا ہونے کا غم نہ کرو, کیوں امید ہے یعنی وعدہ ہے اللہ کا کہ روک دے گا کافروں کی لڑائی کو, اللہ کریم بہت مضبوط ہے باس لڑائی کے اعتبار سے دنیا میں, واشد و تنکیلا اور بہت مضبوط ہے سزا دینے کے لحاظ سے آخرت میں. مَن یشفع شفاعتن حسنا, جو بندہ سفارش کرے سفارش اچھی, یکن لہ نصیب منہا, ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے, وَمَن یشفع شفاعتن سیئہ, جو بندہ سفارش کرے سفارش کرنا بری, ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے, وَکَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا, اور ہے اللہ کریم ہر چیز کے اوپر نگہبان. مولانا آیت کو سمجھو, ترجمہ کر کے میں آگے چلا جاؤں. ایک مولوی صاحب میرے پاس آیا, آپ کو پہلے سنایا تھا میں دورہ پڑھا رہا تھا, تو وہ مولوی صاحب بھی دورہ تفسیر پڑھا رہا تھا, مجھے کہتا تھا تم اتنی محنت کرتے ہو, میں نے تو ایک گھنٹے میں پورا سپارہ کھینچ دیا ہے, ایک گھنٹے میں سپارہ, ہم سے گھنٹے میں رکوع نہیں ہوتا, ورنہ خیانت نہیں ہوگی. جو بندہ اچھی سفارش کرے اس کو ثواب ملے گا اور جو بری سفارش کرے اس کو گناہ ہوگا. یاد رکھنا اس اچھی اور بری سفارش کا تعلق ہو مسئلہ جہاد سے ہے. کس سے؟ کس سے؟ موضوع کون سا چل رہا ہے؟ فقاتل جہاد کا. تو یاد رکھنا، ذرا بات زور سے سننی ہے میری، جو بندہ جہاد کی، بھائی اللہ کے راستے میں آؤ نکلو، خرچہ دو. اللہ کے راستے میں مجاہدین کو لباس کی ضرورت ہے، مجاہدین کو ہتھیاروں کی ضرورت ہے، مجاہدین کو خرچے کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے، اور جسمانی طور پر ضرورت ہے. آؤ میدان میں نکلو. جو اچھی سفارش کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اور جو بری سفارش نہ مجاہدین کی مخالفت کرنا، ان کو روکنا، چندہ نہ دینا، ان کے راستے میں رکا، اس کے لیے گناہ لکھا جائے گا. اصل تو آیات کا نزول مسئلہ جہاد کے بارے میں ہے، اصل لیکن یہ جو باقی اچھی یا بری دنیاوی سفارشیں ہیں یہ بھی اس میں شامل ہیں، یہ بھی اس میں، لیکن اصل نزول کس مسئلے کے بارے میں ہے؟ جہاد کے بارے میں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جس وقت تم تحفہ دیے جاؤ، کوئی تحفہ دیا جانا، کوئی تحفہ تمہیں دینا، ہدیہ، فحیو بے احسن منہا، تحفہ دو تم بہت اچھا اسے، اور ردوہا یا لوٹاؤ کم از کم اس کو. یقیناً اللہ کریم ہے ہر چیز کے اوپر حساب کرنے والا. اب علماء فرماتے ہیں کوئی تحفہ تمہیں دے اچھا تحفہ دو، کوئی کہے السلام علیکم تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تم کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا چلو اچھا نہ دے سکو تو اتنا تو دو السلام علیکم وعلیکم السلام. مولانا یہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن آیت کا تعلق جہاد سے ہے. آیت کا تعلق سلام داخل کرتے ہو، اور جو مضمون میں آیت چل رہی ہے نازل ہوئے وہ بیان نہیں کرتے. مولانا کیا مطلب؟ کوئی کہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، ہزار روپیہ چاہیے، ہزار ہم دس ہزار دیں گے. مولانا سمجھ رہے ہو؟ ایک آدمی چاہیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، اس نے کہا ایک کیا، ہم بیس آدمی دیں گے. یہ مطلب ہے. مولانا بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ آیت کا نزول اصل کس مضمون کے متعلق ہے؟ خیال خیال فتویٰ نہ لگا دو. کراچی میں تو ہر گھنٹے میں مفتی تیار ہوتا ہے. ہمارے استاد فرماتے ہیں یہ اینٹ اکھیڑو نا کراچی کی، نیچے سے مفتی برآمد ہوگا. فتویٰ نہ لگا دینا، سلام بھی اس میں داخل ہے، سلام والی بات بھی اس میں داخل. یا دنیاوی جو تحفے تحائف دیتے ہو، تو کسی نے تحفہ دیا اس سے اچھا تحفہ اس کو دو، کم از کم اتنا تو دو، یہ بھی اس میں داخل ہے. لیکن اصل آیت کا نزول کس مسئلے اور مضمون کے متعلق ہے؟ یاد رکھنا، اللہ لا الہ الا ہو دعویٰ جہاد اس مسئلے کے لیے کرنا ہے. اللہ کریم نہیں کوئی الہ سوائے اس اللہ کریم کے. لا یجمعنکم الا یوم القیامہ، ضرور بھی ضرور جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن میں، نہیں کوئی شک اس کے آنے میں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون زیادہ سچ ہے اللہ کریم سے ضرور بات کے. فما لکم، حکم سلطانی نمبر چار، کیا ہو گیا ہے تم کو اے صحابہ، فی منافقین، منافقین کے متعلق، فئتین، تم دو جماعتیں بن گئے ہو. صحابہ کی دو جماعتیں بن گئیں منافقین کے متعلق، ان کو قتل کرنا چاہیے یا قتل نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ اللہ، میں صرف دیکھو مولانا، منافقین مدینہ چھوڑ کر دوسرے شہروں میں نکل گئے، دوسری بستیوں میں نکل گئے. اب کچھ تو وہ تھے جو ان قبیلے والوں کے پاس جا پہنچے جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، اور کچھ وہ تھے جو ان کے پاس نہ پہنچے جن سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا. اب صحابہ کی دو جماعتیں بن گئیں، جو یہاں سے نکل گئے اور ہمارے دشمنوں کے پاس جا کر پناہ لی، یا ان کے پاس جا کر پناہ لیے جن سے ہمارا معاہدہ ہے. اب ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو قتل کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے، کیا کریں؟ دو جماعتیں بن گئیں. اب سنو، فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، کیا ہو گیا ہے تم کو اے صحابہ کرام، منافقوں کے بارے میں دو جماعتیں بن گئے ہو، ان کو قتل کریں یا نہ کریں؟ ایک فریق کہتا ان کو قتل کرنا چاہیے، دوسرا ان کے قتل میں توقف کرتا. فرمایا دو فریق کیوں بن گئے ہو؟ تمہیں ان کے قتل میں ذرا بھی تمل نہیں ہونا چاہیے، کرو ان کو قتل. واللہ ارکسہم بما قسموا، اللہ کریم نے ان کو الٹا دیا ہے کفر کی طرف بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا. قسموا سے مراد انہوں نے دار الاسلام کو چھوڑا، اللہ نے ان کو کفر میں لوٹا دیا. پہلے چلو زبانی ایمان کا دعویٰ تو تھا، اب تو اللہ الاعلام کافروں کے ساتھ جا کر مل گئے ہیں. اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو اس بندے کو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ خود وہ گمراہی اختیار کر رہا ہے، تم ہی دے سکتے ہو، اور جس کو اللہ گمراہ کرے ہرگز نہیں تو کوئے گا اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ. ودو لو تکفرون غلو فی الکفر، کافر بھی ہیں اور اتنے کفر کے اندر بڑھ چکے ہیں، چاہتے ہیں لو تکفرون لو مصریا، تمہارا کفر کرنا چاہتے ہیں، تمہارا کفر کرنا، تم بھی کافر بن جاؤ جیسے وہ کافر بن چکے ہیں. فتکونون سوا، پس ہو جاؤ تم برابر کفر میں، وہ تو الٹا تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں. فلا تتخذوا منهم اولیاء، حکم فریق اول، نہ بناؤ تم ان میں سے دوست، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ ہجرت کر آئیں اللہ کے راستے میں، واپس مدینے آ جائیں، واپس مدینے آ جائیں. جملہ غور سے سننا، قرآن آسان نہیں ہے مولانا. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ، اگر وہ منہ موڑے رہیں یعنی کافر ہی رہیں، بس ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو، حیث و مجد تم جہاں بھی ان کو پاؤ، کیونکہ مرتد کی سزا قتل ہے. جب پہلے ایمان کا دعویٰ تھا، آپ کفار کے ساتھ جا کر مل گئے، جہاں بھی ملے پکڑو قتل کرو. فلا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، اور نہ بناؤ تم ان میں سے دلی دوست امن کی حالت میں، ولا نصيرا، اور نہ کوئی مددگار خوف کی حالت میں. الا الذين، ہاں وہاں جا کر ان سے مل گئے جن سے تمہارا معاہدہ ہے. پھر حکم سلطانی نمبر پانچ، الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، مگر ان لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں، کس قوم کی طرف؟ مگر وہ لوگ جو مل رہے ہیں اس قوم کی طرف کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہے، ان کے پاس جا کر پناہ لے لی، یا او جاؤکم، یا تمہارے پاس آ جاتے ہیں. حاصر صدورہم عبارتی وقد حاصر صدورہم، جملہ فعلیہ حالیہ، درحال کے تنگ ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں ان کے سینے، اس بات سے یقاتلوکم، من ان یقاتلوکم، اس بات سے کہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں، او یقاتلو قومہم، یا لڑائی کریں اپنی قوم سے. اس قوم کے پاس جا کر مل گئے جن سے تمہارا معاہدہ ہے، یا تمہارے پاس آ جی غلطی ہو گئی ہم سے، ہم تم سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے، جو اپنی قوم ہے ان کی مسلمان، ان سے بھی لڑائی نہیں کرنا چاہتے، پھر ان کو کچھ نہ کہنا. والا او شاء اللہ لسلطہم علیکم، اگر اللہ کریم چاہتا، یہ اخذ اور قتل سے مستثنا ہے، اگر اللہ کریم چاہتا البتہ مسلط کر دیتا ان کو تم پر، فلقاتلوکم، وہ تم سے لڑائی کرتے ہیں. اب وہ نہیں لڑنا چاہتے، ان کو کچھ نہ کہو. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، بس اگر وہ الگ رہیں تم سے، فَلَمْ فَتَفْسِيرِيَا، اگر تم سے الگ رہیں یعنی نہ لڑائی کریں تم سے، فَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور ڈالے تمہاری طرف صلح کا پیغام، جی ہم تم سے صلح کر کے رہنا چاہتے ہیں. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اس دوسرے فریق کا حکم یہ ہے، نہیں بنایا اللہ کریم نے تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی راستہ پکڑنے کا اور قتل کا. ستجدون آخرین یریدون یأمنوکم ویأمنوکونہم، یہ حکم سلطانی نمبر چھ آ گیا، تیسرے فریق کا حکم، ان قریب پاؤ گے تم اوروں کو جو ارادہ کرتے ہیں، یأمنوکم، کہ امن میں رہیں تم سے، کلمہ کو بن کر، کلمہ پڑھیں تاکہ مسلمان ہمیں کچھ نہ کہیں. فَيَأْمَنُوکُمْ، اور امن میں رہیں اپنی قوم سے، ان کے آگے کلمہ کفر کہہ کر ان کے سامنے کلمہ کفر کہا وہ ہمیں کچھ نہ کہیں, تمہارے آگے اسلام کا کلمہ پڑھا تم کچھ نہ کہو. کلما ردو ہلن فتنہ, جب کے لوٹائے جاتے ہیں فتنے کی طرف, فتنے سے مراد مسلمانوں سے لڑائی کرنے آؤ آؤ تو ار کے صوفیہ اوندھے کیے جاتے ہیں اس میں, بس تمہارے خلاف لڑائی کے لیے تیار. فیلم یا تزنوکم, اگر نہ الگ رہیں وہ تم سے, ویلکو و تفسیریہ یعنی نہ ڈالے تمہاری طرف اسلم پیغام صلح, و یقف ایدیہم اور نہ روکے اپنے ہاتھوں کو لڑائی سے. اگر وہ تمہارے طرف صلح کا پیغام نہ بھیجیں, ہاتھوں کو نہ روکیں لڑائی سے, پھر پکڑو ان کو اور قتل کرو ان کو, حیث و سکیب تم جاؤ ان کو تم پاؤ. وَأُولَئِكُمْ جَنَّاتٌ لَّهُمْ سَمِيلًا, یہ وہ لوگ ہیں کہ بنایا ہم نے تمہارے لیے ان کے اوپر سلطان مبینا سند صریح, اب تمہارے پاس ان کو مارنے کا جواز ہے. ساتواں حکم سلطانی, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً, خیال کرنا دوران جہاد تمہارے ہاتھوں سے کوئی مسلمان نہ مارا جائے. فما کان للمؤمنین, نہیں کسی ایمان والے کی شان کہ قتل کرے کسی ایماندار کو, الا خطان مگر غلطی سے. مانا قتل خطا کی دو صورتیں ہیں, ایک ہوتا ہے خطا فی القصد ارادے کے اندر, ایک ہے خطا فی الفعل. خطا فی القصد کیا ہوتا ہے کہ سامنے آ رہا تھا مسلمان, مارنے والے نے سمجھا یہ کوئی کافر حربی آ رہا ہے, اس کو مار ڈالا, یہ قتل خطا ہے فی القصد. اور خطا فی الفعل یہ ہوتی ہے کہ کسی شکار کو مارنا چاہتا تھا, ہرن ہے کوئی بکری ہے جنگلی مثلا, اور یہ مسلمان کو لگ گیا, یہ قتل ہے فعل کے اندر, خطا فعل کے اندر. فرمایا وما کان للمؤمنین ان یقتل مؤمنا الا خطا, اور نہیں جیس نہیں شان کسی ایماندار کی کہ قتل کرے کسی ایمان والے کو مگر غلطی سے. اب تین صورتیں بیان کی ہیں, نمبر ایک فمن قتل مؤمنا خطا, صورت اول جو بندہ قتل کرے کسی ایماندار کو غلطی سے, فتحریر رقبہ. ہاں تین صورتیں میری طرف دیکھنا, جملہ عرض کروں بات سمیٹی, مقتول مومن ہے, کیا عرض کیا بات سمیٹیں جلدی کرو مہربانی, مقتول ہے دار الاسلام میں ہے اس کا حکم, جو بندہ قتل کرے کسی ایماندار کو خاتن غلطی سے, فتحریر و رقبت مومنہ, بس آزاد کرنا ہے ایک گردن ایمان والی کا, یعنی ایک غلام آزاد کرنا ہے ایماندار, یا لونڈی آزاد کرنی ہے ایماندار. ایک ودیت مسلمت الى اهله, اور دیت پہنچائی ہوئی اس کے وارثوں کی طرف, یہ بھائی دیت ہے لاکھ روپے, میں مثال دے رہا ہوں, یہ غلام بندہ آزاد کرے قاتل, مقتول مارا گیا دار الاسلام کے اندر غلطی سے, اس نے سمجھا کوئی کافر آ رہا ہے عربی, مار ڈالا, او ہو یہ تو مسلمان تھا, کسی شکار کو مارنا چاہتا تھا مسلمان کو لگ گیا, او ہو غلام آزاد کرے یا لونڈی آزاد کرے ایماندار. اور نمبر دو دیت پہنچائے, ایک لاکھ روپیہ میں مثال دے رہا ہوں, ایسا نہ ہو پھر رکا جائے, لاکھ روپیہ کیوں, یہ تو مثال دے رہا ہوں. الا یصدقو, مگر یہ کہ وہ کل میں نے مسئلہ بیان کیا نا کہ بندہ فوت ہو گیا ہے تو اللہ نے وصیت کو پہلے ذکر کیا اور قرضے کو بعد میں ذکر کیا, تو اس لیے کہ قرضہ وصول کرنے والے تو وصول کر لیں گے اور وصیت جو ہے اس کے اندر تو پھر بعد والے گڑبڑ کر دیں گے, ہو سکتا ہے وصیت مرنے والے کی پوری نہ کریں, تو پہلے جو ہے, حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے قرضہ ادا کیا جاتا ہے وصیت معاملہ بعد میں, تو رک آ گیا جی وہ تجہیز و تکفین. اللہ کے بندے میں کوئی فقہ تو نہیں پڑھا رہا, میں تو وہ بات کروں گا قرآن کے بارے میں, تجہیز و تکفین کا بھی مجھے پتہ ہے. اب میں لاکھ روپیہ دیت کہوں, تم کہو لاکھ روپیہ دیت, لاکھ تو نہیں ہوتی, یہ تو سو اونٹ ہوتے ہیں, اتنے اونٹ ہوتے ہیں, مہربانی فرماؤ میں مثال دے رہا ہوں, سمجھ آئی کہ نہیں, یہ مجھے پتہ ہے بھائی اینٹ اکھڑو نیچے سے مفتی نکلتے ہیں. الا یصدقو, ہاں لاکھ روپیہ, یہ لاکھ روپیہ لے لو, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے سمجھا تھا کافر آ رہا ہے اور وہ تو مسلمان تھا مارا گیا, انہوں نے کہا تم لاکھ روپیہ دے رہے ہو, یار ہم لاکھ نہیں لیتے, پچاس ہزار معاف ہے, ٹھیک ہے یا سارا ہم نہیں لیتے معاف ہے الا یصدقو مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں سارا معاف کر دیں کچھ معاف کر دیں وارث ان کی مرضی ہاں دوسری صورت فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ اگر ہے وہ مقتول اس قوم میں سے جو دشمن ہے تمہاری ہے مومن رہتا دار الحرب میں ہے ہندوستان میں رہتا ہے میں مثال دے رہا ہوں مہربانی کرو پھر رکا آ جائے جی ہندوستان دار الحرب ہے کہ کیا ہے میں تو مثال دے رہا ہوں رہتا دار الحرب میں ہے اگر ہے مومن رہتا دار الحرب میں ہے مومن وہ مومن پھر فتحریر رقبت مومن غلطی سے مارا گیا تو آزاد کرنا ہے گردن ایمان والی کا یعنی لونڈی یا غلام آزاد کرو ایماندار دیت نہ پہنچانا ورنہ کافروں کی طاقت بڑھ جائے گی تیسری صورت فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اور اگر ہے وہ مقتول کافر مقتول کافر ہے کافر غلطی سے مارا گیا لیکن ہے اس قوم میں سے کہ تمہارے ان کے درمیان معاہدہ ہے صلح کا معاہدہ ہے یا وہ تمہارے ذمی بن کر رہتے ہیں جزیہ ادا کرتے ہیں تمہارے پاس رہتے ہیں ان کا کوئی بندہ مارا گیا پھر فدیت مسلمت اللہ علیہ تو دیت پہنچائی ہوئی سپرد کی ہوئی اس کے وارثوں کی طرف ان کو دیت ادا کرنی ہے کیونکہ ان سے تو معاہدہ ہے تمہارا ذمی بن کر رہتے ہیں یا ذمی بن کر نہیں رہتے دوسرے علاقے میں ہے لیکن معاہدہ ہے وتحریر رقم مومنا آزاد کرنا ایک گردن ایمان والی کا یعنی غلام یا لونڈی فمن لم یجد بس جو بندہ نہ پائے اب غلام لونڈی تو ہے نہیں پھر فصیام شہرین متتابعین پس روزے رکھنا ہے 2 مہینے لگاتار توبتن من اللہ یہ مہربانی ہے اللہ کی طرف سے غلام آزاد کرے یا لونڈی یہ نہیں تو 2 مہینے لگاتار روزے وکان اللہ علیمن حکیما ہے اللہ کریم کامل علم والا حکمتوں کا بادشاہ ومن یقتل چوتھا حکم ومن یقتل مومنا متعمدا اور جو بندہ قتل کرے کسی ایماندار کو متعمدا مولانا خور جاگنا جو بندہ قتل کرے کسی ایماندار کو متعمدا جان بوجھ کر کے جان بوجھ کا کیا مانا اس کے قتل کو جائز سمجھے کیا مانا کیا کسی مومن کے قتل کو جائز سمجھ کر قتل کرے یہ بات سمجھ نہیں آئی تو اور آسان کروں وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جو بندہ قتل کرے کسی ایماندار کو جان بوجھ کر ایمان کی وجہ سے دلہی صاحب اب تو آسان کر دیا میں نے کسی مومن کو قتل کرے ایمان کی وجہ سے قتل جائز سمجھے کسی مومن کا فجزاہ جہنم اس قاتل کی سزا جہنم ہے خالدن فی ہمیشہ رہے گا اس میں اور غضب کی اللہ نے اس پر اور لعنت کی اللہ نے اس قاتل پر تیار کیا اس کے لیے عذاب بہت بڑا مولانا جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ تو کافر رہے گا یا مشرک رہے گا جو بندہ کسی مومن کو قتل کرے خالدن وہ جہنم میں ہمیشہ کیوں رہے گا تو میں نے جواب دے دیا اس کا جو کسی مومن کے قتل کو جائز سمجھے کسی مومن کو ایمان کی وجہ سے قتل کرے تو ایسا قاتل کافر ہو گیا کفر کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ رہے گا کیا جملہ عرض کیا کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا جو کسی مومن کے قتل کو جائز سمجھے ایمان کی وجہ سے قتل کرے تو ایسا قاتل کون ہو جائے گا کفر کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ رہے گا ایک معنی یا دوسرا معنی سنو مَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ جو بندہ قتل کرے کسی ایماندار کو جان بوجھ کر اب میں وہ جائز والی بات نہیں کر رہا مولانا ایمان کی وجہ سے قتل کرے وہ بات نہیں کر رہا جان بوجھ کر قتل کرے فجزاؤہ جہنم اس کی سزا جہنم ہوگی خالدن فیہا لمبی مدت رہے گا اس میں اب کیا معنی کیا لمبی مدت طویل مدت مراد ہے خلود مراد نہیں ذکر خلود کا ہے مراد لمبی مدت رہے گا اللہ نے غضب کیا اس پر اس پر لعنت مولانا آیت سمجھ آئی کہ نہ آئی میں نے الحمدللہ جتنے بھی دن سبق آپ کے سامنے عرض کیا میں ناقل ہوں, ناقل ناقل کا معنی استادوں کی باتیں نقل کرتا ہوں, مجھے کوئی مولوی صاحب ہونے کا عالم ہونے کا دعویٰ نہیں, میں تو طالب علم ہوں چھوٹا سا, لیکن الحمدللہ میں نے دانستہ کوئی خیانت نہیں کی کسی ایک آیت میں. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ, آٹھواں حکم آ گیا مومن کی شناخت کا قانون. اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ, جس وقت تم سفر کرو اللہ کے راستے میں, سفر تم للجہاد, جہاد کے لیے سفر کرو, فتبینوا, پس تحقیق کر لیا کرو ہر کام کی, خصوصاً قتل کی غیر قتل کی. فلا تقولوا لمن القى اليكم السلام, اور نہ کہو تم اس بندے کے متعلق جو ڈالے تمہاری طرف السلام, علامات اطاعت. کیا معنی کیا؟ علامات اطاعت, جو تمہاری طرف پیش کرے, ڈالے یعنی پیش کرے علامات اطاعت, اس کو نہ کہا کرو لستا مومنا, تو دل سے مومن نہیں ہے. تم جا رہے ہو, وہ اطاعت کی علامات پیش کرتا ہے. بات یوں بنی, صحابہ کرام ایک جگہ جہاد کرنے کے لیے پہنچے تو سارے قبیلے والے نکل گئے, ایک چرواہا باقی تھا, اس نے صحابہ کو دیکھا, یہ قریب پہنچنے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد اللہ, صحابہ نے اسے قتل کر دیا. واپس آئے, آپ کو ہر سنائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے اور بعض روایات میں آپ غصے کی وجہ سے کھڑے ہو گئے, فرمایا اس نے کلمہ پڑھا اور تم نے اس کو قتل کر دیا. حضرت اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. فرمایا حل شککتا قلبہ, تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا. تو یہ اللہ نے آیت نازل کی. اب مولانا غور, جو بندہ تمہاری طرف اطاعت کی علامات پیش کرے, مثلا سلام, مثلا کلمہ, لستا مومنا, تم نہ کہو اس کو تو ایماندار نہیں ہے, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو کلمہ پڑھے, جو اطاعت کی علامات پیش کرے تو اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے. اس کو کافر کال تو سمجھو, قادیانی ہے کلمہ پڑھ رہا ہے, اس کو کافر نہیں کہیں گے. ہاں چپ کر گئے ہو. لستا مومنا کا کیا مطلب ہے؟ جو سلام پیش کرے, اطاعت کی علامات پیش کرے, تم کہو کہ تو مومن نہیں ہے, یہ نہیں کہنا, اس کو مومن سمجھو, اس کو کہو تو مومن ہے. تو قادیانی کلمہ پڑھے تو اس کو کہو مومن ہے نہ, خیال کرنا, یہ اس صورت میں ہے, آیت کو سمجھنا, اس صورت میں ہے کہ جو کلمہ پڑھے, اطاعت کی علامات پیش کرے اور کفر کی کوئی وجہ اس میں نہ پائی جاتی ہو. اس میں کفر کی اور کوئی وجہ, ہاں کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن کفر کی وجوہات موجود ہیں, ایک دفعہ نہیں لاکھ بار کلمہ پڑھے لیکن اس کو مومن نہیں کہیں گے, اس کو مومن. بات سمجھ آئی کہ نہ مولانا؟ خیال کرو, تب تہو نارز الحیات الدنیا, تلاش کرتے ہو تم دنیا کا سامان, دنیا کی زندگی کا غنیمت کا مال چاہتے ہو. فَإِنَّ اللَّهَ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ, اللہ کے ہاں ہیں غنیمتیں بہت, اللہ کے پاس ہیں یعنی اس کے علم اور قدرت میں ہیں. كَذَٰلِكَ كُنْتُ مِنْ قَبْلُ, سبحان اللہ کیا ہی انداز ہے ابا میرا اللہ, كَذَٰلِكَ كُنْتُ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا, اسی طرح تم تھے اس سے پہلے. کیا مطلب؟ تمہارے اسلام کا دار و مدار بھی صرف دعوے پر تھا, تمہارے دعوے کو قبول کر لیا گیا, تم چرواہے کے دعوے کو قبول نہیں کرتے ہو. کذالک کنت من قبل, مرا خیال کرو میں منع کر رہا ہوں, کذالک کنتم, اسی طرح تھے تم اس سے پہلے. کیا مطلب؟ تم بے تحقیق قتل کیا کرتے تھے. ایک آیت کا مطلب, تم بے تحقیق قتل کیا کرتے تھے. فمن اللہ علیکم, اللہ نے تم پر احسان فرمایا, فتبینوا, اب تحقیق کیا کرو, بغیر تحقیق کے حسب سابق قتل نہ کیا کرو. ایک آیت کا مطلب, کذالک کنتم, تم اسی طرح تھے یعنی بے تحقیق قتل کرتے تھے پہلے, اب دوسرا مطلب کذالک کنتم من قبل، سبحان اللہ، اسی طرح تھے تم اس سے پہلے، دار الحرب میں، تم دار الحرب میں تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں دار الاسلام میں پہنچا دیا، تم دار الحرب میں تھے، اللہ نے احسان کیا تمہیں دار الاسلام میں پہنچایا، اب دار الحرب کے مسلمانوں کو بغیر تحقیق کے قتل نہ کرو۔ دوسرا مطلب آیات کا، کذالک کنتم من قبل، سبحان اللہ، کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتمینوا، یقینا اللہ جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین۔ مولانا یوں کرو، غیر اولی ضرر اس کو اگلی سے چھپا دو، مہربانی فرماؤ، غیر اولی ضرر اگلی سے چھپاؤ، نئی برابر ترغیب للقتال، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، نئی برابر بیٹھنے والے ایمانداروں میں سے بغیر عذر کے، نئی برابر کوئی عذر نہیں ہے پھر بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں برابر بغیر عذر کے بیٹھنے والے ایماندار، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے، جو بغیر عذر کے گھر بیٹھے ہیں اور جو جہاد کر رہے ہیں وہ برابر، اور نہ بولو تو صحیح بات سمیٹوں، وہ برابر بغیر عذر کے جو بیٹھے ہیں، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی معذوری ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی تکلیف ہے وغیرہ، اور گھر میں بیٹھے ہیں وہ، اور میدان جنگ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں، لیکن غیر اولی ضرر، سوائے ضرر والوں کے، سوائے عذر والوں کے، عذر والے اس میں شامل نہیں ہیں، وہ تو مجبوراً بیٹھے ہوئے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین، اور اب آیت حل ہو گئی، عذر والے اس میں شامل نہیں ہیں، جو بغیر عذر بیٹھے ہیں وہ اور مجاہدین برابر نہیں۔ فضیلت دی اللہ کریم نے مجاہدین کو، جو جہاد کرنے والے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، القاعدین درجہ، بیٹھنے والوں پر درجے میں، اور ہاں، فکلم وعد اللہ الحسنا، سبحان اللہ، اور ویسے ہر ایک کے ساتھ وعدہ کیا اللہ کریم نے بھلائی کا، یہ اس وقت کی بات ہے جب جہاد فرض عین نہ ہو، جب جہاد فرض عین نہ ہو۔ فضل اللہ المجاہدین القائدین اجرن عظیما، فضل بمن آتا، اللہ کریم نے عطا کیا ہے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر اجر بہت بڑا، کون سا، یعنی درجات ہوں گے اللہ کی طرف سے، مغفرت ہوگی اور رحمت، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ کریم بخشنے والا مہربان۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، ان الذین توفاہم الملائکہ، حکم سلطانی نمبر 9، پہلے جہاد سے جی چرانے والوں کا ذکر تھا، اب ان کا ذکر جو قدرت کے باوجود ہجرت نہیں کرتے، یقیناً وہ لوگ کہ روحیں نکالتے ہیں ان کی فرشتے، ظالمین انفسہم، درحالے کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جانوں پر، قدرت کے باوجود ہجرت نہ کرنا اپنی جانوں پر ظلم ہے۔ قالوا فیما کنتم، تو کہتے ہیں فرشتے، فیما کنتم، تم کس دین کے کام میں تھے، جب تم نے قدرت کے باوجود ہجرت نہیں کی، فی ای دین، دین کے کس کام میں تھے جب تم نے ہجرت ہی نہیں کی۔ قالوا، وہ جواب دیتے ہیں مرنے والے، کنا مستضعفین فی الارض، ہم جی کمزور تھے زمین میں، اس لیے ہم ضروریات دین پر عمل نہ کر سکے۔ قال ولم تکن نرز اللہ واسعہ، دوسرا سوال فرشتوں کی جانب سے، فرشتے کہتے ہیں کیا نہیں تھی اللہ کی زمین پر آپ، تم ہجرت کر جاتے ہیں اس میں، سمرف اولائک مآواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور پوری لوٹنے کی جگہ ہے، ہاں، الا المستضعفین من الرجال، مگر وہ کمزور مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلا، جو نہیں طاقت رکھتے کسی تدبیر کی، ولا یہتدون سبیلا، اور نہیں رہ پاتے کسی راستے کی، کہیں آنے جانے کے راستے کا ہی پتہ نہیں ہے تو یہ مستثنا ہے فاولائک ثمرہ، یہ وہ لوگ ہیں اصلہ یعفو عنہم، امید ہے یعنی وعدہ ہے کہ معاف کر دیں گا اللہ ان کو، اور اے اللہ کریم معاف کرنے والا بخشنے والا۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، ترغیب الی الہجرت، اور جو اس میں موانع تھے ان کا ارتفاع، رکاوٹوں کو دور کیا۔ جو بندہ ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، پہلا ثمرہ یجد، پائے گا زمین کے اندر مراحمن کثیرا، معنی اول کا ارتفاع، پائے گا جگہیں بہت سبحان اللہ، اور وسع اور وسعت بھی بڑی پائے گا روزی کے اندر۔ ومن یخرج، اور جو بندہ نکلے گا اپنے گھر سے مہاجرن الی اللہ و رسولہ، ہجرت کرنے والا بن کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر پالے اس کو موت، منزل تک نہیں پہنچا موت آ گئی، فقد واقع اجرہ علی اللہ، پس واقع ہو گیا اجر اس کا اللہ کریم کے ذمے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ کریم بخشنے والا مہربان۔ دسواں حکم سلطانی، وَإِذَا سَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جس وقت چلو تم زمین میں یعنی سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، گناہ نہیں بلکہ واجب ہے۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کہ کہیں کثر سے گناہ تو نہیں ہوگا، فرمایا گناہ نہیں الٹا واجب ہے۔ کیا؟ ان تکثروا من الصلاۃ، کہ تم کمی کر دو نماز میں سے، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، بڑے ساتھی غور کرے معنی پر، تم کمی کر دو نماز میں سے، کم کر دو، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ معنی نہ کرنا، اگر تم خطرہ کرو کہ فتنے میں ڈال دیں گے تم کو کافر، یعنی کافروں کی طرف سے فتنے کا اندیشہ ہو، پھر تو نماز میں کمی کرو، اور کافروں کی طرف سے فتنے کا خطرہ نہ ہو تو پھر کمی نہ کرو، نہ نہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ اس لیے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر جہاد کے لیے ہوتے تھے، جن میں دشمن کا خوف ہوتا تھا، اس لیے ان خفتم کی قید لگائی۔ اب مانا سنو مولانا، اور مانا کروں، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ کمی کر دو تم نماز میں سے، ان خفتم، خاص طور پر جب، کیا مانا کیا، خاص طور پر جب تمہیں یہ خطرہ ہو کہ ائی یفتنکم الذین کفروا، کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے امتحان، اس وقت تو کمی کرنی ہی کرنی ہے نا، ویسے بھی کرنی ہے، اور اس وقت تو خاص طور پر کرنی ہی کرنی ہے۔ اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، یقیناً کافر ہیں تمہارے لیے دشمن کھلم کھلا۔ چھوٹے سے دو لفظ ہیں، ذرا حاشیے پر لکھ لو، نمبر ایک کسر عدد میں، نمبر دو کسر کیف میں، نمبر تین کسر قرات میں، نمبر چار کسر اوراد میں ورد کی جمع۔ بس یہ چار لفظ لکھ لو، کسر عدد میں، کسر کیف میں، کسر قرات میں، کسر اوراد میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ چار رکعت والی نماز ہے تو دو ہو جائے گی کسر عدد میں، کسر کیف میں جو سنن ہے وہ نوافل بن جائیں گی، کسر قرات میں قرات لمبی چھوٹی ہو جائے گی، اور کسر اوراد میں یہ مثلا پانچ بار پڑھنی ہے تسبیح، تین بار پڑھنی، ایک بار پڑھ لو، وظائف کے اندر کمی، دعا مختصر مانگ لو، یہ چار قسم کا کسر نماز کے اندر سفر کی حالت میں۔ اب ذرا غور، فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، دو مسئلے سنانے ہیں، ذرا غور کرنا بڑے ساتھی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، صَلَاتِ خَوْف، میرے پیغمبر طریقہ قصر، جس وقت ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں، بس قائم کرے ان کے لیے نماز، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، بچائیے کہ کھڑی رہے ایک جماعت ان میں سے، مک آپ کے ساتھ، فلیاخذوا اسلحتہم، اور چاہیے کہ لیے رکھیں نماز پڑھنے والے، اسلحتہم اپنے مختصر ہتھیار، مختصر نیچے لکھو مولانا، اسلحتہم کے نیچے مختصر، میری طرف دیکھیں میں جملہ عرض کروں، ایک ہزار صحابہ ہیں مولانا، دیکھو گے تو مختصر تو چھوٹا سا لفظ تھا، اتنی دیر آپ نے لگا دی، ایک ہزار صحابہ ہیں، 500 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، لیکن وَلْيَخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، زیادہ وزنی بھاری اسلحہ وہ تو رکھ دیں لیکن مختصر اسلحہ ان کے پاس ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی خنجر، کوئی نہ کوئی تیر، کوئی نہ کوئی چھوٹی سی تلوار، یہ ہونا چاہیے. ایک رکعت پڑھ لیں ٹھیک. فَإِذَا سَجَدُوا، جس وقت سجدہ کر لیں، ایک رکعت 500 صحابہ نے پوری کر لی، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، پس چاہیے کہ ہو جائیں وہ تمہارے پیچھے، یہ جماعت چلی جائے. پھر وَلْتَائِفَةٌ أُخْرَى، اور چاہیے کہ آ جائے اور جماعت دوسری جماعت آ جائے، لم یصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، چاہیے کہ نماز پڑھیں وہ آپ کے ساتھ ایک رکعت، فَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ لیے رکھے نماز پڑھنے والے اپنے مختصر ہتھیار، مختصر بچاؤ اسلحتہم، اور مختصر اپنا اسلحہ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُرُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، علت کیوں، مختصر اسلحہ کیوں ہونا چاہیے پاس، چاہتے ہیں کافر، لو تَغْفُرُونَ، لو مستریا، تمہارا غافل ہونا چاہتے ہیں کافر، تمہارا غافل ہونا تمہارے اسلحہ سے، امتیتکم، تمہارے سامان سے، فیمیلون علیکم میلتاً واحدہ، پس حملہ کر دیں تمہارے اوپر حملہ یک بارگی، ولا جناح علیکم ان کان بکم اذن صبر. دیکھو جی مولانا، ساتھی میری طرف دیکھیں، نیچے نہ دیکھیں مولانا، میری طرف دیکھیں، اوپر دیکھیں ذرا، مہربانی فرمائیں. دو مسئلے سنو، 500 صحابہ دشمن کے سامنے کھڑے ہوں، 500 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے ہیں، دو رکعت نماز پڑھنی ہے ظہر کی، میں مثال دے رہا ہوں، ایک رکعت پڑھیں وہ چلے جائیں، دوسری جماعت آ جائے جنہوں نے آپ کے پیچھے ابھی نماز نہیں پڑھی، کون وہ جو دشمن کے سامنے، وہ آئیں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. بس ایک مسئلہ تو مولانا یہ ثابت ہو گیا، اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا دو جماعتیں کر لو، کیا سمجھے، دو جماعتیں یہ فرمایا نہیں. نماز کو آدھا آدھا کر دیا، لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، مسجد محلے کی 3-4 بندے ہیں جماعت کر لو اللہ اکبر، دوسرے 3-4 آ گئے جنہیں جماعت کر لو اللہ اکبر، مذاق ہے جماعت، ہونا خیال، اڈے والی مسجد ہے جس کے اندر باقاعدہ جماعت نہیں ہوتی، امام نہیں ہے، مؤذن نہیں ہے، اڈے والی مسجد ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، جیسے پیٹرول پمپوں پر مسجدیں آج کل بنی ہوئی ہیں، تو وہاں اگر کوئی 4-5 بندے اکٹھے ہو گئے جماعت کر لی، گاڑی چلی گئی اور آئے جماعت کر لی، وہاں تو گنجائش ہے، محلے کی مسجد جس میں باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، امام سے مقرر ہے، مؤذن اذان وقت پر دیتا ہے، اور جو اس میں آ کر بار بار جماعت کرنا، یہ کیا تماشا اور مذاق ہے. دوسری جماعت اگر پسندیدہ چیز ہوتی تو اللہ فرماتا دو جماعتیں کر لو، نماز کو تقسیم کر دیا لیکن دو جماعتوں کی اجازت، جماعت ایک ہونی چاہیے. ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہو گیا. دوسرا مسئلہ سنو، 500 بندے دشمن کے سامنے کھڑے ہیں، 500 آپ کے پیچھے، اچھا وہ جب ایک رکعت پوری کرنے وہ دشمن کے سامنے چلے جائیں، کیا عبارت ہے، فَإِذَا سَجَدُوا، یہ جب 500 میں مثال دے رہا ہوں، ایک رکعت پوری کر لیں تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں اور دوسری جماعت آ جائے، وہ 500 آ جائیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ. مولانا دونوں جماعتوں کے لیے قرآن نے ایک ایک رکعت کا ذکر کیا، میرے جملے پر غور کرنا، دونوں جماعتوں کے لیے ایک رکعت، ایک جماعت پڑھے چلی جائے، دوسری آئے وہ ایک رکعت پڑھے، ایک ایک رکعت کا ذکر کیا، دوسری رکعت کیسے اس نے پڑھنی ہے، یہ ذکر حدیث میں ہے، یہ ذکر تو اشارہ ہو گیا حدیث کے حجت ہونے کا، اشارہ ہو گیا. ہاں مولانا، حدیث کو حجت نہیں مانو گے تو نماز مکمل کیسے کرنی ہے، یہ پتہ تو حدیث سے چلے گا، یہ پتہ تو یاد رکھنا. آگے چلو، ولا جناح علیکم ان کان بکم مذم من مطر او کنتم مرضی، اور نہیں کوئی گناہ، تمہارے اوپر اگر ہو تمہارے ساتھ تکلیف بارش میں سے بارش سخت برس رہی ہے، او کنو مرزا یا تم مریض ہو وہ انتا سو اسلحتا گم کہ رکھ دو اتار کر تم اپنا زائد اسلحہ، زائد لکھو مولانا زائد، بارش ہے اور سارا اسلحہ اٹھانے میں تکلیف ہے، بیمار ہو کمزور ہو سارا اسلحہ نہیں اٹھا سکتے، انتا سو رکھ دو تم اپنا زائد اسلحہ، فخذوا حذركم لیکن پھر بھی ضروری ہے کہ تم لیے رکھو اپنا ضروری بچاؤ، ان اللہ ذلیل کا بنا سام مہینا، یقیناً اللہ نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی عذاب ہے، فإذا قضيتم الصلاة جس وقت پوری کر لو تم نماز، نماز خوف پوری ہو جائے تو ذکر کیا کرو اللہ کا فتح سورہ سامع کا، کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر، عزت مان تم جس وقت تم مطمئن ہو جاؤ سفر اور خوف سے، تو فاقیم الصلاہ قائم کیا کرو نماز اصلی قاعدے کے مطابق، ان صلات علت کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ہے مومنوں پر نماز فرض موقوتا مقررہ وقت پر، مولانا ہم آ رہے تھے مدینہ طیبہ سے، وقت تھا تقریباً ایک بجے کا، راستے میں ڈرائیور نے گاڑی روکی تو ڈرائیور تھا حبشی کالا، تو اس نے مائک میں اعلان کیا، وہ گاڑیوں کے اندر بسوں میں مائک بھی لگا ہوتا ہے سپیکر، کہا سلو صلاۃ الظہر والعصر جمعہ، اپنے وہ حبشی لہجے میں، تو اس نے کہا سب نے احرام باندھا ہوا تھا چونکہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا پڑتا ہے، تو اس نے کہا زہر اور عصر کی نماز کٹھی پڑھ، ایک بجے کا وقت ہے، اچھا سارے باقی تو چپ رہے، کچھ چند ایک پاکستانی بھی تھے بوڑھے بوڑھے تھے اور باقی کچھ دوسرے ملکوں کے بھی تھے، میں نے کہا اس کو، میں نے کہا اصلی صلاۃ العصر فی وقت العصر، یہ الفاظ میں نے کہا میں تو عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھوں گا، وہ تو ایک کالا اور پھر ہو گیا سرخ، کالا عبدالحی صاحب کالا اور پھر سرخ، اس نے کہا انت فی سفر، اس نے کیا کہا مجھے انت فی سفر، تو سفر میں ہے، میں نے کہا، میں نے اس کو کہا، اب میں اتر بھی رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں، میں نے کہا تقول انت فی سفر وقد قال اللہ تعالی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو مقرر وقت پر فرض ہے، جب وقت آیا ہی نہیں نماز فرض ہی نہیں ہوئی ادا کیسے ہوگی، بس مولانا یہ ان کے اندر بڑی خوبی ہے کہ جب قرآن سامنے آ جائے، حضرت عمر کے بارے میں بخاری شریف میں لفظ ہیں کان وقافا عند کتاب اللہ، جب اللہ کا قرآن آتا تو حضرت فاروق اعظم سر جھکا لیا کرتے تھے، آج تو قرآن پڑھو تو مولوی اور آکڑتے ہیں نا، میں نے آیت پڑھی نا ایسے نرم ہو گیا جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے، تو اللہ نے مجھے پہنچا دیا الحمدللہ، میں نے اصل لوگوں نے وہاں اثر پڑھ لی، کیا پتہ بیچاروں کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک بجے کا وقت ہے اثر کا وقت ہی داخل نہیں ہوا، نماز فرض ہی نہیں ہوئی، الحمدللہ ہمیں اللہ نے پہنچا دی حرم شریف کعبہ میں، ہم نے اثر آ کر پڑھی، تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اب غیر مقلدین ٹائم ہے زہر کا اثر پڑھ رہے ہیں، اچھا آپ یہ بتائیں ایک آدمی زہر کے وقت فوت ہو گیا، زہر کی نماز نے پڑھ لی تھی، اللہ اسے عصر کی نماز کے بارے میں سوال کرے گا؟ کیوں؟ اس کی زندگی میں عصر کا وقت آیا ہی نہیں، نماز اس پر فرض ہوئی نہیں، جب نماز فرض ہی نہیں ہوئی سوال کیوں ہوگا کہ تو نے پڑھی تھی کہ نہیں، مغرب کا وقت ہے اب اس نے عشاء ساتھ پڑھ لی، اب جب عشاء کا وقت ہی داخل نہیں ہوا نماز اس پر فرض ہوئی، جب فرض نہیں ہوئی ادا کیسے ہوگی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا تہنوا فی ابتغاء القوم ترغیب الی القتال، نہ سست ہو وہ مشرکین قوم کا پیچھا کرنے میں، نماز پڑھنا جہاد میں غفلت نہ ہونے دینا، نہ سست ہو وہ قوم مشرک کا، قوم سے مراد مشرک قوم کا پیچھا کرنے میں، ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون رفع ایمانے، اگر ہو تم درد والے اگر تم درد والے ہوتے ہو کیا ہوا، یقیناً وہ بھی درد والے ہوتے ہیں جیسے تم درد والے ہوتے ہو، تمہیں اگر تکلیف ہے تو ان کو بھی تو تکلیف ہے، تم زخمی ہو تو وہ بھی زخمی ہیں، وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم امید رکھتے ہو اللہ کی جانب سے اس ثواب کی جس کی امید وہ نہیں رکھتے، یہ قوت قلب کے لیے ایک چیز بیان کی. وکان اللہ علیما حکیما, اے اللہ کریم کامل علم والا حکمتوں کا بادشاہ. چلو جی نیا مضمون ہے زور کے بعد انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. حکم سلطانی دوبارہ دہراؤ زور کو یاد دلانا. آپ کے خطبہ, آپ کے جمعہ نماز کے جو خطبہ ہے وہ ہمارے لیے لکھ لینا, اگر پہلے سے لکھا ہوا ہے تو ہمیں دے دیں تاکہ ہم فوٹو کاپی کرائیں. لکھا ہوا تو ہے لیکن میرے دل پر, فوٹو کاپی کیسے کراؤں؟